very good like Alex, Ovics, Ryan, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na Podcast! Tizennyolc hónapos programozói képzés garantált állással. Codecool.com. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 182. Podcast. Mindenkinek hello! Felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy Kaverinek nincs rosszabb mikrofonja. Megkértük, hogy használjon valami sokkal rosszabbat, hogy még ennyire se lesen, de azt mondta, hogy nem, ennél nincs feljebb. Szakadozik valamiért PC-ről, úgyhogy elnézést kérek mindenkitől. Nincs jobb mikrofonom, de itt van Alex. Hurrá, Alex itt volt. Összesen 180 akárhány adásunk van, kettő nem voltam itt most. De viszont az első kettő, amin nem voltál. Talán nem, még volt egy nagyon-nagyon régen, két évvel ezelőtt, amin nem voltam. Tehát ez a harmadik igazából. Tehát akkor végig hazudtál a nézőknek nekünk. Hazudtam, igen. Hazudni a nézőknek először fordul ez elő így a YouTube-ban. Nem hazudtam, most történt meg, és nem hazudás volt, hanem... Kaveri, hova hívtál engem? Hazugok közé. Ki is lépek. Jó van, kösz szépen. Azt hittem, hogy ez egy komoly dolog. Tehát, hogy ugye, nem tudom, hogy hallottad-e, hogy Kaveri mit beszélt Lalival, amit közben Goodlike hallott. Szóval az van, hogy itt van velünk Alex, de egyébként, mivel beletrólkodott, ezt azért mondtam, egyébként Dévet szeretném üdvözölni köztünk. Nagyon szépen, köszönöm! Mert hogy Dév, nem tudom, valahogy így joinolt, nem tudjuk kikkelni, mert nincsen normális permissionünk. Ennyi. Nem, Dévet egyébként meghívtuk, és a Fun with Geeks csatorna tulajdonosa, vezérigazgatója és szerkesztője? Szerkesztője, és csak 47-szer kellett ráírnom Kaverire, hogy célozgassak azzal kapcsolatban, hogy figyelj már, léci már. Hát gondolj már. Bele. Hol az ingyen reklámom, he? Nem, hát figyelj, nálam ilyen finom utalásokkal, mint hogy ha nem hívsz meg, letöröllek, te nyomorék. Tehát, de körülbelül ilyenek. Szerintem ilyenek. Nagyon finom volt ez a 10.000-es utalás. Nem, a végén már átment fenyegetésbe. Utolsó figyelmeztetés. Ja, igen. Intrui musica. Na jó van. Itt van velünk még egyébként Lala is. Más egyébként most nagyon nincsen. Illetve, de tudod mit, trollkodjunk. Szia Máté. Máté is itt van velünk a szobában. Szerusztok, patkedvesek! Mátét onnan ismerhetitek, hogy a csatornámon, amikor elmentünk ebédelni valahová, és tulajdonképpen ezt vettük, és közben röhögtünk, és leégettük magunkat az étteremben, hogy itt veszük magunkat, ahogy eszünk. Tehát ő az a Máté. Szépen dörög felfele, amúgy. Így van, mint a talajvíz. Így van. Olyan leszem, mint a Lala, hogy nincs egy videója sem, de a csatornáján már 200 feliratkozás van. valakinek egy év munka. Tehát tényleg látom, hogy ilyen komoly minőségi csatornák, nem úgy, mint Lali. Érted, ilyen egy éves meló után is csak ilyen 100 feliratkozó, és akkor itt van Lali, aki a rendszert kijátszva gyakorlatilag komoly. A fényedben sütkérezik. Tulajdonképpen ez történik. Köszönöm, hogy megfogalmaztad. Szívesen. Ezért jöttem. Befejezek mondatokat. Most érted, hogyha... Nem vagy lényegtelen. A lényeg az, hogy te streamelsz, Lali, úgyhogy maradj el. Ha Dév és Lali is itt lehet, akkor... Mondjad! De most figyelj, hogyha te itt lehetsz, meg Dév itt lehet. Mit jelent az, hogy anélkül, hogy publikus videóm lenne? Tehát te nem is a YouTube-on streamelsz, hanem a Pornhub-on? Nem, van ilyen tök ismeretlen oldal. Te akkor mit csinálsz? Tudod, és ez ilyen új generáció. Nem streamelsz, de akkor mit csinálsz? Mert igen. Nem, úgy az életben, Lali. Mihez kezdesz az életeddel? Egy tetves streamet nem tudsz összehozni. Te nem is... Fú, de gíg. Egyébként érdekes, hogy milyen lesz mondjuk 50 év múlva a generáció, hogy így ilyen mindenki streamál majd. De mindent. Senki nem mozdul ki. Csak így lestreameli. Vacsizunk egyet, igen. Jó, izé. AR-be vacsizunk. Nem tudom, olvastátok a Ready Player One-t? Igen, nagyon tetszett. Valahogy így tudom elképzelni egyébként. És fog is érkezni valamikor egy film. Iszonyatosan félek tőle. Én is. Az van, hogy a trélere agyibasztóan jó, de ez mindig gyanúra ad okot. Tehát biztos ti is vágjátok azokat a filmeket, megnézed a trélert, na jó, ebben mindent előttek. És ugye, hát az a könyv az annyira tömény cselekmény tartalmaz, hogy én nem tudom tényleg elképzelni, hogy hogyan fogják filmbe jól megcsinálni. Igen. Ettől én is félek, hogy egy látványfilm lesz belőle, és a Ready Player One azért az sokkal több, mint látvány. Igen. Ugye a történet fele gyakorlatilag egy lerobbant. Nálatok is elment a hangja? Elvesztettük belőle. Nem érzitek? Azt mondta, lerobbant, majd el. Szerintem azt akarta mondani, autó. Hogy egy lerobbant kégliben zajlik, és ez valóban így van. És ez valóban így van. Na jó van. Figyú, azért hívtalak meg igazából a műsorba túl azon, hogy befizetted a kötelező podcast pénzt. Alexről van szó? Nem, rólad. Jó, rólam, jó. Hogy, már mint Lali. Ja, good luck. Ja, good luck. Ja, igen, ő fél órát késik. Állítása szerint. Nem tudjuk mihez képest. Melyik évszázadhoz képest fél órát késik. Szóval az van, hogy ti csináltok egy podcastet, és mi azért egyébként szeretjük a podcasteket. Tényleg kicsit úgy, hogy magunknak is érezzük, akárhogy is nézzük. Igaz, szóval egy podcast fee, amit be kellett volna fizetnem, és arra gondoltatok, hogy 500 ember előtt, hát ha azt mondom, hogy figyelj, hova utaljam? Hát erre akartunk, igen, kifejezetten. Igen, ez így működik. Lali, jó. Egy picit busztolj már hangomon majd. Plusz. De úgyhogy nyomjál az egészet. Most belehallgattam, azt coveri hozzám képest ordít. Engem a Lali mindig. Valamiért föl. Ja, a Lali nem, egyszerűen... Szeretnék. Engem már mindig le, tudod én. Egyszerűen nem volt időm beállítani semmit. Jó, oké, tudjuk. Most ne, tehát... De tudod, dupla bér. Így van. Szóval mesélj már egy kicsit, hadd robbantsunk be kapásból ezzel, hogy tudod mit, ne is erről mesélj. Fun with Geeks, csináltok ezt a csatornát. Én a legelső videótokat, amikor megnéztem, hát így a csettintettem, ez hiánypótló, senki nem fogja nézni. De aztán elfelejtetted, hogy egy zseni vagyok, úgyhogy a magyar YouTube... És szerint is? A magyar YouTube legnézettebb videósainak a hátán fogok előre jutni. Igen, mint ahogy mindenki. Csinálják. Így van. Összeden szólva, akármennyire is szeretnék itt a fantasztikus dicséret, köszönöm szépen, ebben sütkérezni sokáig, de a Fun with Geeks az valójában egy iszonyatosan low budget, végtelenül kellemetlen nokofja a Tabletop nevű műsornak, amit nem tudom, hogy ti vagy a nézők ismernek-e. Ezt egy Will Wheaton nevű jelentéktelen figura csinálja a Geek and Sundry nevű csatorna keretében. És ez egy társasjátékos cucc. Csak én ugye Kacival játszom, ő meg ilyen Mark Morhaime-kkel, a világ Mike Morhaime-jeivel. És a koncepció ugyanaz. A koncepció lényegében ugyanaz, csak azért valahol mégsem. Még a név is hasonló. Imádom a társasjátékot, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt, ha valamiből csatornát kell csinálni, akkor még egy 278. gameplay csatornára valószínűleg nincsen szükség. Így van. És arra gondoltam, hogy ilyen még nincsen itthon, mennyire jó lenne megcsinálni. És nyilván rengeteg támogatást kaptam így a közeli ismerősöktől, Siriustól, meg Kacitól, ugye ő GameStar-os, és egy idő után így összeállt, felvettük az első borzalmas videót, és aztán egyre jobb lett. Nem, egyébként tökre nem. Tehát maga a hangulat is az emberek nagyon elviszik. Tehát, de hogy ez nem egy könnyű műfaj. Tehát ha választanom kéne, hogy mit nem akarok soha, milyen videót, hát az valószínű társasjátékos. Ez így van. De miért? De miért? Kaveri, miért? A társasjátékozás az egy tök jó dolog. Nem ez a probléma. Nem az a probléma, de, hanem ezt iszonyatos meló. Várjatok. Tehát egyik oldalról iszonyatos meló, a másik oldalról kinézi. Szerintem, és most nem vendéget akarok dicsérni, ez egy olyan feladat, amit nagyon jól megoldottatok. Mert tényleg egy nehezen nézhető műfaj, de mégis valahogy úgy tudjátok prezentálni, hogy élmény nézni, és tényleg az embernek kedve támad társasjátékozni. Nekem elment a hang. Mindenkinek? Nekem is elment, igen. Akkor most azt mondom, csak nekem rossz ez. Igen, ezért kérdezem ilyenkor, mert lehetséges, hogy engem dobolt ki a diszkon. És mindenki hangja elment, vagy? Nem. Most visszajött. Csak a tiédről volt szó. Én azt gondolom, hogy tényleg sokkal egyszerűbben előállítható tartalommal is foglalkoznék, és van ötletem arra is, de arra gondoltam, hogy bevállalom, mert borzasztóan élvezzük, tényleg nyilván kicsit más úgy játszani, hogy közben rögzítjük is, de iszonyatosan nem élvezzük. Nem kicsit, meg... nagyon. Én azt mondom észre, amikor én játékot streameltem, hogy hát azért nem olyan élvezetes úgy játszani, szerintem. A társasjátéknál érdekes módon azért egész más, mert... Hogy nem olvasgatok kommenteket, meg ilyenek. A videóknál értelemszerűen nem, a streamnél meg csak nagyon keveset. Tehát, hogy amikor kinézünk, mert azért ezeknek a társasjátékoknak itt kell, hogy legyen egy flow-ja, ami tökre megtör az, hogyha kommenteket olvasgatsz közben, és nem a játékra, meg a társaidra figyelsz. Milyen társasjátékkal szoktatok játszani? A... Pussy Babes 77, Deadly Bullet 50, tehát csak ilyen. Mert megmondom őszintén, ez nem igazán az én tartalmam, na de ha D&D-znétek, akkor azt mondom. De megnéznék egy D&D-t. Az a helyzet, hogy nem árulok el nagy titkot azzal, hogy ez a következő projekt. Igen. Sőt, nem az, hogy nézném, de olyan durván ellopnám ezt az ötletet. Alex, újra kezdtem a videózást. D&D-kkel fogok tulajdonképpen túlszul ejti az ötletedet, tudod, és így meghívja a Kocit, a Sirius, csinál egy podcastet, és elnevezzi Fun with Geeks D&D channel. D-nek. Igen, le kell küzdenem a késztetést arra, hogy D&D-vnek hívjam ezt az egészet. Nagyon adnám. Ez a következő milestone. Én gondoltam rá, hogy kéne ilyet csinálni, mert nem nagyon van, főleg magyarul meg egyáltalán nincs is. Magyarul nincsen. Az angolok közül, angolok amerikaiak közül, ott van egy-kettő, a Critical Role az olyan, hogy elképesztő. Ilyen iszonyat híres szinkron színészek játszanak, például McCree-nek a hangja, ő az, aki vezeti az egészet, és úgy mesél a Matthew Mercer? Valamilyen Mercer, és azt hiszem, hogy Matthew. Ha hallgat, akkor ne haragudjon, hogy nem tudom a nevét. Ja, biztos hallgat. Yeah, man, fuck you. Ettől én is félek, hogy hallgat. Fuck you, man. Fuck you, man. Nem értem, mit mondasz, de fuck you. Fuck you, Tuesday. Fuck you, Tuesday. LOL, fuck you, LOL. Fuck you, LOL, ASD. OMG, OMG, szukám látja. Ja, szerintem biztosan egy ilyen híres szükség. Aj, szóval nagyon rajta vagyok, és nagyon szeretném csinálni. Van egy tök jó barátom, aki egyébként mesélő, és nagyon-nagyon ügyes, és vele beszéltük, hogy összeraktunk már egy világot, tehát ő igazából összerakott egy világot, nem akarom ellopni a kerítjét. Összeraktuk egy világot. Igen, ja, nekem olyan kurva jó történetünk van, persze, csak nem a miénk, neki. Hanem a nekem, és abba válogatunk össze karaktereket, és úgy szeretném összerakni, hogy ez egy ilyen rövidebb kampány, amiben minden héten, tehát hogy így hetente menne ki egy epizód, körülbelül 3 vagy 4 forgatási nap lenne az egész, és lennének ilyen beugró szereplők, tudod, hogy ilyen innkeeper, meg mit tudom én. Ezt akartam most kérdezni, hogy ez mennyire király lenne már, hogyha mindig így csinálnátok. Igen, tehát így rakjuk össze. A következő kérdésem az volt, hogy mennyire szeretnétek meghívni ebbe engem a... Én nem csak. Tudakodni akarok, csak én nem azt, hogy mennyire szeretnének meghívni, nem csak azt szeretném, ha meghívhatnám. Most egyébként láttam, hogy a Funvid Geeks-re jött egy ízlés, egy milyen szupercsetes adakozás Alex-tól. D&D, I love you. Hívd meg. Bocs, egy kis szolgálati közlemény. Dudás Tamás 20 euróval megcsapantotta a műsorunkat, mármint hozzárakta. És azt mondom, hogy... Az hogy lehet? Igen. Most is nálunk itt vagyok. Nem küldi. Nem, küldött 20 eurót, nagyon szépen köszönjük neki, és azt írta, Kaviri megunta a gameplayt, akkor adakozzunk Asimovos drónszkinek rá. Esküszöm, tehát Mavic-en van, ha valaki Asimovos drónszkint talál, küldje el nekem. Azonnal megveszem. Tehát, hogy igen, tehát, hogy meghívjátok Alexet, gondolom ez a koncepció alapból, nem? Igen, tehát Alexre szeretnék felhúzni egy új sorozatot, amiben videózunk. Igen, ja, és természetesen Alex csatornáján megy ki, és én az első adásban benne vagyok, és aztán egyben sem. és ilyen humlis lenne a... Jó, tudom, ugye, hogy te ilyen félrefordításokkal is szoktál foglalkozni, és how I climbing on Alex Hart. Most nem jut eszembe. Alex Hart. Ez lenne a csatorna neve. From zero to hero, climb with Alex. To the heaven. And above. No, 1 million subscribes. Igen. Tehát, hogy lenne egy ilyen csatorna. Road to 1 million subscribers with Alex videos, igen? Nagyon hosszú lesz ez a műsor, gyakorlatilag semmit elmondani. Igen. Jó, hát mondjuk podcast, tehát tudtad, hogy mi vagy ez. Mindig nem tudtuk meg, hogy milyen társas játékokat játszottok. De valójában is segít, nem is érdekel. Valójában is segít, nem is érdekel. DLD lesz, és ott leszek, pont. Igen, én pedig köszönöm a meghívást, és megyek lényezni. Szóval mindenféle társas játékkal játszunk. Próbálok be... Nem tudom komolyan venni, innen már így. A társas játék, tehát senkit nem érdekel. Azt mond, mikor hívod meg Alexet. Én most már meghívtam, és amilyen gyorsasággal haladok a dolgaimmal, szerintem 2023-ra már fenn is lesz az első videó. Most csak a trailer verzió. Ja, de az már ilyen agybadugós Matrix verzió. Jó, tehát, akkor hogy, lesz, mikor éleszek majd 40 éves. Igen, megpróbálom vezetni a műsort, bár ezek után megmondom őszintén, kicsit feladtam a dolgot. Nem, jó lesz. Innen még vissza lehet jönni. Innen vissza lehet hozni. Szóval, tehát társasjátékokkal játszatok, ez, tehát tényleg ez egy erős vállalás, pláne egy akkora piacra, mint Magyarország. Tehát itt még gameplayekkel is viszonylag nehéz komoly nézettséget elérni. Át kell menni Twitch-re. Én is azt hallottam, hogy az most működik. Az most, az most működik. Igen, akkor és... érdemes Twitch-re streamelni, hogyha nincs a testvérednek épp szülinapja, akit kitaláltál. Szia, papi! Ezt most nem értettem. Ez nem, zseniális papi volt. Papi azért nem jött, mert az állítólag hát a testvérnek papi állandóan szülinapon van, már kezd kicsit jó, idegesíteni. Jó, akkor a kamu, tehát nincs is tesója, kezdjük ott, de szülinapja. Ezt már megbeszéltük, hogy önszántából ki lenne papi tesója. Tényleg, tehát kivállalná be, ember nincs. És azért azt néztem, hogy tehát nyilván olyan embereket hívtok meg az adásba, akik azért aránylag elég jól el tudják vinni a beszélgetést, mert hogy azért a társas játékos videóknál annyira nem kapkodom a fejem. A különböző hát... trendi transitionekkel, hogy így, tehát nehéz képüleges normális. De most mi lesz majd? A legközelebb meg azt fogod mondani majd, hogy már nem tetszenek a izé, buki személyes. Micsodák, milyenek? A buki személyes. Nem tudtam kimondani. Így különösen erős volt a poén, hogy nem értettünk a mondat. És már nem mert. De, hogy teljesen őszinte legyek, valóban, tehát ez nem az a fajta content, ami százezreket vonz, és erre én fel voltam készülve, amikor ezt elindítottam. Ugye én a GameStar-nál dolgoztam sokáig, és ott egy ilyen meglehetősen kreatív munkát végeztem, amit borzasztóan élveztem. Most átkerültem a Neocore Games-hez, ahol így PR-t és marketinget csinálok, és ez nem feltétlenül egy ilyen iszonyatosan kreatív dolog, és ez hiányzott az életemből. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez az a csatorna, amiben bele lehet ezt ölni, és a legjobb egy olyan dologról csatornát csinálni, ahogy írni is arról a legjobb, ami érdekel, és amit nagyon élvezem. Nekem ez ugye ebből lesz minőségi content is egyébként, tehát... Hát ilyen sort of minőségi. Sort of minőségi, de köszönöm. Most ugye általánosságon beszéltem egyébként. Majd ha Alex ott lesz. Majd a D&D Alex, az lesz. És egy izé leszek, egy lány Wood Elf, tessék. Ja. Annyira előttem van. És akkor most szeretném megjegyezni, hogy cosplayben kell jönni a karakterednek öltözve. Ezt most jegyezném meg. Ebből lesz az egymilliós nézettség, nem? Most azt megjegyezném, hogy van most egy kaland egyébként, amiben lány Wood Elf vagyok. Tehát én már be van gyakorolva. Szóval tökre tudom én azt, hogy ebből tényleg nem lesz milliós nézettség, meg világhír, meg unlimited pina, de hogy nem is erről szól ez. Lehet káromkodni? Ez nem egy jó hozzáállás, már csak azért sem, mert tudod, hogy én lány Wood Elf vagyok. Tehát, hogy... De hát most már ez az új milestone, tehát eddig az volt, hogy játszunk sok-sok játékkal, most már az, hogy azonnal legyél Wood Elf a csatornán. De egyébként ilyen sci-fi sztori van, meg sci-fi világ, ilyen kiborgokkal, meg húsadókkal, és így megjelenik egy ilyen... És ott egy random Wood Elf. Most rögsz, de van sci-fis D&D. Én abban szívesebben szerepelnék, mint egy ilyen... Nem akarsz űrben vitorlázó hajókról ágyúval lövöldözgetni és varázslatokat dobálni egy ugyanilyen bárkára. Ami de miért? Szerintem jobban nem skifis, de szerintem azért, hogy én azért van, mert én csak szar skifis D&D-vel játszottam, de szerintem jobb az ötös kiadás egyébként. Ötössel játszunk mindenképpen. Én valami miatt azért húz egy kicsit a szívem a fantasy felé, mert azt gondolom, hogy ugye a D&D az nem egy olyan iszonyatosan ismert dolog itthon, és ahhoz, hogy egy új D&D rajongó bázist megszólítsál, vagy így bemutasd nekik azt, hogy milyen is ez a játék, ahhoz egy olyan világra lenne szükség, amivel könnyen tudnak azonosulni. A Lord of the Rings-et pedig mindenki látta. Jó, de egyébként ez igaz. Tehát a legtöbb D&D amúgy is csak fantasyban működik jól amúgy. Igen. Mert van Western D&D is, de az nem olyan menő. De szerintem egyébként duplán nehéz a feladatotok, mert régebben ugye az AD&D-vel játszottak páran, viszont mondjuk ki az én fiatalkoromban, viszont az elmúlt 20 évben nem jött semmilyen olyan film, ami ezt a világot bármilyen úton, módon promótálná. Tája. Igen. Kösz, hogy befejezted a mondatot, igen, nem hallottam a végét, de el Lali, tudtam képzelni. Szerintem a Threshold elég ratyi a tudszodom, mert elvágosgatja a szavaidat. Nem tudok már magyarul, tehát elvágosgatja a szavaidat. Igen, köszönöm szépen, viszontlátás. Ezzel egyébként... Köszönöm az online helpdesket. Hogy kell, én pontosan ezért gondoltam egyébként ez a Basic High Fantasy dologra, mert ott a világépítés az sokkal egyszerűbb, mármint a néző számára. Hát meg van annyi egyébként primét kaland, a legjobb egyébként a, nem tudom, hogy megvan-e nektek a Tabletop Simulator, arra annyi nagyon sok D&D-s map, meg asset van, meg mindenféle cucc már, hogy... A visual aid az onnan játszani. Jön. Az a lemek lenne játszani, hogyha az a csapat, akivel én játszok, az használná. Várjátok. De nem hajlandóak? De hát nem nincs meg mindenkinek, meg van, akinek nincs is most gépe, úgyhogy... Alex, én beszállnék egy ilyen partiba, de van egy komolyabb kérdésem. Miért nem magyar nyelvűvel próbáltok indulni? Úgy értem, hogy nem az ötös kiadású D&D, mert az ugye nincsen még magyarul, hanem azt hiszem a három és feles van magyarul, lefordítva. Van az ötös is magyarul egyébként, de most költött rá a DM-ünk egy nagy rakás pénzt, de igazából csak én vagyok ilyen újabb ebbe a rétegbe ott, tehát hogy én most bekerültem a rutinosok közé. Igen, én is ettől félek, hogy nagyon, nagyon rég nem játszottam, és azok, akikkel együtt fogunk játszani, ott mondjuk lesznek olyan régi vágású játékosok, akik hosszú idején nem játszottak, mint én, viszont a mesélőnk például ő nagyon HC. Tehát, hogy igen, azt mondom, hogy nálunk is van a DM, ő a vízben oldódó. Ő kifejezetten költött legalább 100 000 forintot eddig D&D-s könyvekre, tehát hogy nekem meg van egy szaros PDF-em, onnan indulok. És az is Anchorról. De tényleg azt az is küldték, és akkor Alex, nézd már meg, hogy mennyit sebez az, amit tudom, milyen spellet, hogyha ranger vagy. Jó? Haladik oldal. 496-on. Igen, de fejből. De nekik fejből megy, persze. Nézd már meg, hogy 392-t sebezze, vagy 438-at. Tehát már is nézem, hallod. Csak adjatok egy pár órát, tudod? Mondjuk a hardcore DM-ekkel vigyázni kell, nekem egy emlékem van múló fiatalkoromból, az egyik mesében kitalálta a DM, AD&D-ről beszélünk, hogy akkor minden varázslatnak a komponenseit rendesen használni kell, és meg kell szerezni. És a papunk... De nem mondtad, hogy új vagy? Nem, mert én is régi motoros vagyok a témában, tehát én szerintem 14 éves koromtól kezdve szerepjátékozom. Most már egyre nagyobb kihagyásokkal, hát igen, de... Igen, csak gondolom nem megy fejből, tehát azért mondom. Nem, fejből nem megy, de hát akkor megvolt már minden könyv, meg minden. Viszont így még nem játszottunk, és ez egy olyan szabálymódosítás, ami roppant humoros helyzeteket hoz össze. Például mai napig nem felejtem el, hogy a varázslónk ló ürüléket keresett minden reggel és minden este, mert az egyik komponenséhez arra volt szükség, vagy ez volt az egyik komponens az egyik varázslatnak. És amikor mondta... Először elsütötte, hogy de hát tegnap este megnéztem, mire a kalandmester ránézett. Mondtad? Nem mondtad. Nézted? Nem nézted. És akkor így el tudom képzelni ezt a játékot kicsit brutál verzióban. Igen, és kimegyek reggel, és pofán verem Mariskát. De miért Mariskát? Mert szűzek könnyét kell gyűjtenem. És így akkor tényleg így minden reggel családon belüli erőszak. Amúgy nekem, aki életemben nem játszottam vele, soha nem is láttam embert sem, aki játszik vele, csak olvastam, hogy Lali... Itt vagyok én, itt vagyok a Lali, nem tudom, hogy Dave mennyit játszott D&D-t. Te is én vagyok? Igen, mindenki Alex. Dave, te is Alex vagy? Én is Alex vagyok. Hát én ilyen wannabe Alex vagyok. Tehát a... De várjál, mit mond? Nem azt mondtam, hogy itt vagyok én, meg itt van a Lali, meg itt a Dave? Ne, azt mondtad én. Ne rekteljük Alexet, hagyd mondja végig, amit gondolt. Jó, hát elbasztam már. Mikor voltam utoljára podcasten? 3 évvel ezelőtt. Kijöttél a gyakorlatból. Tehát, hogy 3 darab D&D playerrel ülsz egy szobába. Tehát, hogy a... Igen? Az, hogy, virtuális az, szobában. Nem ismersz olyan embert, aki D&D-vel játszik, azért azt nem mondanám. Az van, hogy ez engem annyira érdekelne, hogy én például hogy fel is iratkoznék a csatornádra. És ezt azért mondom, mert hogy egyébként én gamer csatornákra egyáltalán nem vagyok feliratkozva, mert nem nézek gamer tartalmakat egyáltalán. Viszont vannak olyan csatornák, ami, tehát például van ilyen csatorna, amire föl vagyok iratkozva, ami abból áll, hogy szkemmereket hívogatnak, és teszik a hülyét. Nem tudom, biztos láttatok már ilyet. Persze, persze. És akkor, telefonos akkor a legjobb egyébként. Igen, és telefonon keresztül valami... Azt amúgy... Indiai lehúzós, mi az, call centert hívogatnak, és mi az, tehát virtualizált számítógépről bohóckodnak, és falskártya adatokkal szórakoznak. Tehát amúgy az te zseniális. Tudd meg, hogy az mennyire durván sűrű megtörténik. Tehát azt komolyan mondom, gyerekek, az nagyon durva kint, hogy milyen durván sűrűn hívnak. Naponta, ha nem volt 10 híváson botoktól, de nem viccelek, tehát a kint az nagyon durva. De telefonon? Telefonon? Nekem naponta volt kint egy telefonszámom, mert kint voltam húzamosabb ideig. Nekem kint a telefonom Amerikában Amerikában non-stop csörgött a telefon, de naponta 10-szer, és most nem túlzok. Az volt a legalja. És 10-szer csörgött a telefon, és akárhányszor felvetted, ilyen robothang. Ön nyert egy utazást, tudod így? És így mondom, azt a rohadt eget, ebből elég volt, és képzeld el, hogy kint lehet venni szolgáltatást, ami arról szól, hogy megszűrik a telefonszámokat, amik jönnek be. Tehát az külön azért kell nekem az előfizetésemen kívül fizetni, hogy ne hívjanak szkemmerek. Ez nekem olyan szürreális volt. Tehát úgy érted, hogy Alex, hogy kifizettél egy indiait, hogy vigyázzon ne, hogy egy másik indiai föl tudjon hívni? Egészen fontosan, és az a legjobb az egészben, hogyha effektíve a scammer és a scammer cuccot, és a scammer szűrő cuccot ugyanaz az ember árusítja. Ez egyébként egy zseniális bizniszmodell, most eltűnök 2 perce, és indítok egy ilyen vállalkozást. Figyelj, igazából, és akkor ez hogy van, ez ismeretlen? Ez úgy van, hogy tartózkodtam 3 napot egy hotelben. Ezt most, tehát mondom a koncepciót. 3 napot tartózkodtam egy hotelben, a második nap, tehát ez már úgy, hogy volt telefonszámom kint, a második nap engem felhívtak, hogy nyertem egy újabb napot, mert 2 éjszakát tartózkodtam a szállodában. Mondom, jó, de jó, oda megyek a recepcióhoz, figyelj már, kaptam egy ilyen hívást, hogy tartózkodhatok itt még egy napot, mert 2 napot voltam. Azt mondták, nem, ez scam. Tényleg. Mondom, és ezt ők honnan tudják, hogy én itt voltam 2 napot? Azt mondták, hát itt ilyenek a szkemmerek. Tehát mert nagyon kell. Már megegyeztek egyébként a céggel, akitől vetted a telefont. Be van persze, kapcsolva. Persze, egyébként egy ilyen ideiglenes telefonom volt, ezt úgy kell elképzelni, hogy kifizetsz $40, és akkor van unlimited netforgalmad, meg hívásod, meg SMS-ed egy hónapra. És akkor, tehát az ilyen mindent akar, és kapsz egy telefonszámot, de az a telefonszám az olyan sok mindenhol lehet ugye benn, mert ezeket cserélgetik állandóan. Hát de ezt mondta nekem a kint lakó nagyon jó barátom Austin, hogy muszáj ilyen szolgáltatást, ilyen szűrű szolgáltatást venni, mert különben naponta 10-szer meg 20-szor csörög a telefonod. De úgy, hogy mit tudom én, felhívod az AT&T-t, hogy figyelj, ez így nekem szar és nem kell, mert naponta 15-en hívnak fel, adjatok egy új számot, adnak egy új számot, és azt is ugyanennyien hívják. Tehát, hogy már nincs olyan telefonszám, ami nem lenne benne 40 millió darab adatbázisban a scammereknél. Marci! Marci! Marci, good like, Marci. Hello, sziasztok! A pillanat, amikor nézők ezré kapcsolnak el, köszöntök mindenkit! Végre Marci van a bizony. Rendesen, meg minden, szuper, szipi, szuper. Teljesen. A hangminőségem 100%-ig is jobb, mint Gabriel, de az mindegy, igen. Mondom, végre Marci fanok is örülnek, Karcsi. Most ez neked szól. Anyu, remélem büszke vagy rám, anyu. Anyu, igen. Végre jött egy kommentem a csatornára. Tehát, hogy egyébként Alex most így publikus akkor már, hogy így elmondtad, hogy azért nem voltál, mert az Egyesült Államokba tartózkodtál egy közel egy hónapot, nem? Igen, igen. És ezért nem tudott Alex jönni. És nem publikus most se, ezért csak streamben mondjuk el. Ez köthető a Budapest sztorihoz? Vagy teljesen különálló? Kimentem Amerikába D&D cosplayer. Kimentem Amerikába Woodelfnek. Kint tartózkodtam egy húzamosabb ideig, és az a lényeg, hogy tehát ilyen nagyon érdekes tapasztalatok jöttek ugye emiatt, mert azért máshogy működik, mint itthon nagyon. És pont ez volt benne a poén, hogy amikor én ugye laptopról voltam, volt az a podcast, akkor én kint voltam, és ezt képzeljétek el, hogy ez úgy működik, hogy pont akkor volt nálunk az Andor. Emlékeztek arra az adásra? Andor, milyen Andor? Aki Japánból volt. Ja. Tehát, hogy gyakorlatilag igen. Köztem meg az Andornak hívják, ugye? Tehát nem mondtam rosszul. Andor, abszolút, csak most így. Andor között 12 óra eltolás volt, mert neki volt 7, meg nekem is 7. Csak tehát neki este 11 volt, nekem reggel 7. Tehát annyira nemzetközik voltunk, nekünk meg ilyen 2 igen, óra. Nektek meg ilyen délután 2 volt, igen. És így ja. Össze-vissza, alig tudtak összeegyeztetni. És egyébként azt elmondanám, hogy wifi-ről voltam, és az AT&T, meg ugye magában az amerikai internet szolgáltatók olyan szinten hányadékok a magyarhoz képest, hogy én ezt nem hittem el. Tehát azt úgy hidd el, hogy a YouTube-on van egy ilyen gomb, vagy hát nem gomb, hanem notification, ami megjelenik, hogyha nagyon sokat akadozik neked egy videó. Tehát mindig megáll és bufferelni, akkor kiírja, hogy gond van a playback-kel? Én nem tudtam, hogy ilyen gomb van. Érted? Ezt úgy képzeljed el, hogy én 360p-ben néztem videót, és így írta ki. Meg így buffered hétvégén állandóan. Alex, Magyarországon még... egyébként azt hiszem, hogy a harmadikok vagyunk a világon. Hát internet van, 5000-ére egy giga, hát ne vicceljél. Azért tisztázzuk, hogy nem mindenhol, tehát nekem is volt kb. Egy évem, amíg 360p volt az új 1080p. Tehát ahol csak mobil internet van, az nagyon-nagyon az nyilván szopó, de, de laktam egy 6 évet Angliában, és az ottani net, a legjobb net, amire gatyámat fizettem le, azt itt 3000 forintért megkapom. És már hívtad is a szolgáltatót, és bollocks! Bollocks, mate! Give me the kilobyte, eh? Egyébként baromira nem így kellett velük beszélni, mert egy második generációs Skóciában nevelkedett, majd Angliába költözött indiai, akivel ilyenkor kommunikálsz, amikor internet problémáid vannak. Tehát ez a Just shut the bloody door, mate! De egyébként az akcentusokat úgy imádom, tehát ez a door. Tehát nem, az door, na mindegy. Az door, mate. Na és azt akartam ezzel mondani, hogy olyan interneten volt, képzétek el, AT&T, nem lehetett belenyúlni a modembe, amit kaptál. Tehát ez egy ilyen router-modem kombó, rá volt így egy piros szín, vagy egy sárga színű matricával, rá volt írva a wifi-nek a neve és a jelszava. Megy ki a csávó, kérdezem tőle, és ugyanúgy érem el, hogy így tudod, 192.100. Azt mondta, nem, mert ha belenyúlsz, akkor letiltják a modem routert, és 150 dolláros fine-t nyomnak a nyakon. Mondom, miért? Mert el akarom nevezni a saját wifi-met? Azt mondta, igen, ez úgy van megcsinálva, hogy nem kell, hogy kijön egy szerelő, hanem ők távolról bele tudnak nyúlni az én modembe, és így... És ha átnevezed, akkor... Supportot nyújtani, de hogyha én ebben megpróbálok belenyúlni, akkor abba a pillanatban deaktiválja magát az egész szisztem, és ki kell valakinek jönni, hozni egy másikat, ami nagyon drága. Ülök, nézek, hogy amúgy baszki, mekkora ötlet. hogy nem kell kijönni senkinek baszakodni a te cuccoddal, mert távolról elintézik. Jó, ennek az a lényege, hogy te nem nyúlhatsz bele, mert nyilván nagyon tehát sok ott nem por. De ez csak nekik biznisz, hát neked nem biznisz. Persze, ez nekem nem. Én utáltam, én ott rögtem is rajta, hogy mondom, nem az már, hogy fizetek, mit tudom én, mennyi fee volt ezen, hogy nekem kihozták ezt a szart, a 30 megás netemért, amiért 20 ezeret fizetek, érted? És így mondom, ne bazd már, hogy ideadjátok ezt a kalapszart, ami európai szemmel izé, ilyen kőkorszaki internet. De még beleségülhatok ebbe a szarba. Viszont képzeld el, az a router modem kombó, amit adtak, az olyan szinten volt durva, nem volt rajta egy darab antenna, meg semmi, de hogy körülbelül fél kilométer múlva is volt wifi-m. Tehát, hogy az egy dolog, tudom, Alex, de gyakorlatilag az ebédenet... Csak neted, nem? Igen. Neted, nem. De azt képzeld el, hogy még az utcán jártam, még be se jöttem a parkba, ahol laktam, hanem bejöttem az utcába, már akkor kapcsolódott a wifi-re, persze amint wifi-n voltam, négyszer olyan lassú volt az internet, mint 14-én, vagy LTE-n, de hogy egyébként borzasztó ebből a szempontból. Tehát, hogy az a fajta ratyi internet, ami egy amúgy sokkal fejlettebb országban van, ez nekem annyira nem függ össze, és így mondták nekünk, ne aggódjál, bármi baj van, van fiber. Rákerestem, 10 csillagból 2 csillagra volt értékelve az AT&T fiber, $200 volt havonta az 1 gigás net, de már volt. És így az mondták, bocsánat, hogy leesett hétvégén, leesik az 1 gigás netet hétvégén 20 megára, meg alább. Tehát, hogy de egyébként tényleg, tehát nekem 30 megás internetem volt, azért fizettem $65 körülbelül havonta, és de ezt úgy képzeld el, hogy hétvégén használhatatlan volt az internet. Tehát, hogy tényleg... De akkor hogy streamelnek például az Egyesült Államokban? Úgy streamelnek az Egyesült Államokban, hogy vagy olyan környéken laksz, ahol van normális fiber, vagy Google fiber éppen, vagy pedig lehet kérni a szolgáltatóktól saját privát internetvonalat magadnak. Csillióké, gondolom, nem? Hát biztos rohadt drága, de az a lényeg, hogy az egy olyan fajta internet, amit nem oszt meg senki senkivel, az csak te kapod a szolgáltatótól. Rohadt drága, viszont azt a sebességet, azt az 1 gigát, az totál pontosan tartja. Tehát, hogy azt... Itton is van egyébként ilyen, nem tudom, hogy hívják, de amikor ilyen prioritást élvez a te... Szóval, hogy azonnal gyakorlatilag központból kapod így meg a netet, nem pedig egy ilyen elosztóba, úgy amit hívják, használnak. Úgy hívják, sok feliratkozós youtuber internet. Így van. Igen. És én azt nem értem... Hál' Istennek sajnos még nem sikerült megszereznem, de majd hallod, és azt majd nem a PC értem, oldal után megpróbálom. Hogy nekem nem lehetett normális internetem, de ha elmentem két utcával arrébb, és beültem egy Chili's nevű étterembe, megnyomtam a telefont, indítottam egy speed testet a Free Wi-Fi-n, és 400 megával jött a net. Két utcával volt arrébb. Tehát de ezt úgy képzeld el. Jó, mondjuk igaz, hogy az utca akkora volt, mint nálunk az egész ország, de hogy egyébként az nagyon durva volt, hogy így mondják nekünk, figyelj már, elmennénk majd az IKEA-ba, hogy nem eljönnétek ti is. Mondom, figyelj, te, hogy nem. Azt mondta, itt van rohadt közel. Mondom, mennyi? 2,5 óra. Mondom, figyelj, én 2,5 óra kocsival, az nekem megkerülöm, meg körbe megyek Magyarországon, tehát nekem a 2,5 óra az rohadt sok, kezdjük onnan. Hát nekem Pestre fölmenni 1,5 órával kevesebb. Tehát Miskolcról fel Pestre, meg vissza az, ami oda az IKEA ad, és még nem jöttük vissza. Mondom, figyelj, inkább hozzák ki. Egyébként maga a rendelés ott nagyon durva. Tehát rendelsz valamit, és itt ugye az van, másnap szállít, másnap megjön. Ott nem. Neked Kaliforniából, mondjuk Los Angelesben nem fog megjönni ám egy nap alatt a cucc. Tehát nehogy azt hívjuk. Jó. Há jó. Keveri. Mondta Keveri, és megmondta. Há jó, itt megsértődött, tudod. Pedig a kaliforniai szállítás sokkal jobb. De most már tudjuk, hogy miért mindenki olyan dagadt. Mindenki a... étterembe jár netezni. Azon gondoltam, mondom, figyelj, viszek egy laptopot, elkezdek őt streamelni, úgyhogy közben mennek a csirkefalatok, meg sztéket hozzá, légy szíves. Mellettem megy ott mindig a pincér, tösd újra az italomat. Mondjuk az durva volt egyébként, hogy kint mindenek más íze van. De az nem volt durva például, hogy olyan cseszett szar az internet, ezt nem tudom hangsúlyozni eléggé, ha megszokott itt az internetet, bárhova mész, mindenhol fos lesz. Tehát én meg hisztizek, hogyha nem éri el, bazd meg a 800 meg hát az internetem, érted? Jó, egyem a jó dolgodat, egyem a jó dolgodat. Gyere, hát én Pesten laksz, nem? De Pest mellett, igen. És a legerősebb hát internet, ami internet. Egyébként, a legerősebb internet, ami egyébként 11 ezer forintba kerül per hó. Jelzem 11 ezer forint, úgyhogy hogy egy digi mondjuk 5000, 6000, nem tudom, hogy van egyébként. Hát akkor tudom, hogy hol vagy, mert én is 14-et fizetek. Na várjál, és az a kemény, hogy itt, ahol én lakok, itt ez, az egy, itt ez a szolgáltató adja a legmagasabb netet, és most indítok egy speed testet, lefele ilyen, hát ilyen 30 Mbps. Szokott menni, hogy és indítok egy speed testet. De figyelj már, akkor ez nem, tehát ez ilyen harmadik féltől való internet, nem? Tehát ez nem ilyen nagy brand, mint a... Nem ilyen nagy brand, viszont az a tök érdekes. Igen, az a tök érdekes, hogy amikor bárhol, mit tudom én, akár amikor tanultam arról, hogy agglomeráció, mi az agglomeráció, vagy amikor hallom, hogy az agglomeráció, akkor Érd, Budaörs, Török Bálint és Diós, de ez a négy, ami mindig felmerül, és a négy közül valamelyikben lakom, vigyázat, és itt a legnagyobb szolgáltató... Ha felmerül ez a szó, akkor nekem csak a trigger jut eszembe, mert nem hallottam. Itt gyakorlatilag a szolgáltatónak a legerősebb internet 10.000 forint, 12.000 forint, 34-es letöltés és 10-es feltöltés, és így nem áll. Marci, nem kb. Áll. Annyira lakom most a város határtól, mint te, és gigabites hálózat van. Igen, ezt mondom, hogy de, itt kevesen laknak, Marci. Meg. Dév, neked milyen neted van, mennyit fizetsz, hogy legalább valakivel tudjak így. Ja, jó. Nekem a ténylegesen, mert egy csinálok egy speed testet. Várjál, most burkoltam, elmondtad, hogy Telekomos neted van, vagy azért nem, ténylegesen, mert hát, mert mindenhol ugye ki van írva valami szép nagy szám, de annak igazából csak a töredékét kapod meg. Igazából olyan interneted van, amilyen a politikai hovatartozású a polgármestered. Tehát ha a kormány közeli, akkor sincs úgy bevezetik a izét, az üvegszálas, nem tudom, hogy micsodát, és ötsávos lebetonozott görkorcsolya pálya vezet el a házadig. Igen, kisvasút mellé kell költözni, nincs vesz. Még az internet is Lexusszal jön. Igen, ilyen zacskó van. Nekem a 107 a letöltésem, és 20-szal megy föl. Na, hát ez konkrétan kétszer annyira, mint az enyém. Még évekkel ezelőtt, mikor megkötöttem az 1 gigás internetet, akkor azt képzeljétek, ezt akkor még nem mondtam, de jártam úgy, hogy betelefonálok, mondom, figyelj már, nekem kell ez az 1 gigás net, de a 100 megás nagyon jó. A 100 megás olyan jó, mondom, biztos nagyon jó, de figyelj, itt 1000 forintról beszélünk, legyen már akkor 1 gigás. De minek az? Ja, és rendesen le akarták beszélni. Igen, hogy minek az? Minek kinek az? Kell? Hát mire használja? Mondom, ne legyen már tehetetlen. Van másrészt, hogyha én éppen PUBG szervereket akarok futtatni, akkor kell nekem a gigás. Helyosz, ki nem szalja le, nem a te gigász helyosz, a gigászhoz helyosz, a brutálishoz kell az. Mi a szal köze van hozzá, hogy én miért akarok gigást? Tehát azért meg gigást, kussoljál be. Hát nem éri meg nekik, hát miért érni meg 1000 forintról beszélünk, és aztán kiderült, hogy mégis lehet. Hát mondom, vissza így felhívtam, mondom, azt a nőt kapcsoljad, tudod? Amelyiket a nem tudom melyik nap, nem tudom mikor. Kapcsoljad, és szép a Jolánt. Az a helyzet, akármennyire is tökre elégedett vagyok a net sebességével. A Magyarországon nyilván, most te kim voltál Amerikában egy hónapot, akkor látod, hogy milyen különbségek vannak a customer service-ben. Jaj, nagyon rossz. Elképesztő, és itthon. Én rosszul vagyok attól, hogyha hülyének néznek, már pedig ezt napi rendszerességgel megpróbálja valaki megtenni, és az én szolgáltatómnak az ügyfélszolgálata az különösen csúcsra járatja. Ott már van egy ilyen fekete különösen, listés. Van egy ilyen fekete listés. Mindenkinél szerepe. Mert volt egy időszak, amikor folyamatosan felhívtak ilyen ajánlatokkal, hogy fizessek 15 000-rel többet, és nem kapok érte semmit. De mennyivel, jó? Ja, ilyen nekem is volt a világ. Hát valamilyen hasonló, senkit nem érdeklő dílekkel, és mondtam, hogy jegyezd meg a hangomat, felismerhető egy 6 éves kislányé. Oh, köszönöm. Nem szabad felhívni. Nem érdekli a srácot, tök elégedett, hagyjatok békén. És amikor az 5. embernél már mondtam, hogy akkor most a menedzsert legyen kedves kapcsolni, onnantól kezdve nem hívtak fel. De egyébként, ha megrendelsz egy ilyen internetet, vagy egy bármilyen internetet, akkor az első számlán, hogyha nem egyezteted le azt, hogy egészen pontosan mennyit fogsz fizetni, akkor kiküldenek egy számlát, ami egy olyan 5-6 ezer forinttal több, mint amiben egyébként megegyeztetek, és ilyen több mint talányos tételek vannak rajta, mint hogy wifi díj. Szóval, ha nem szólsz, akkor ezek a legeslegutolsó utáni férgek effektív charge-olni akarnak téged azért, hogy te a pénzért megvett modemedről, a pénzért megvett internetedet megozd a wireless eszközeit között. Mert de, hogy... De várj, hogyha rendelsz egy wifi mentes modemet, és utána raksz egy wifi-s modemet, amit megveszel a saját pénzeden, akkor azt nem tudják charge-olni. Nem, de már nincsen olyan router. Vagy nincsen olyan modem, ami ne lenne router is. Aha. Tehát ami nem osztja magától a netet. És ez csak egy azok közül, a charge-ok közül, amikről mondtam, hogy hát én ezt nem vagyok hajlandó befizetni. Ilyen bekötési díj. 3500 forint. Mondom, nem a 3500 forintról van szó, mert érted, jó, parancsolj, hanem arról van szó, hogy bekötési díj, amikor kiküldték nekem a routert, azt kössed be, paraszt. Hát komolyan. Figyelj, tehát van egy, egy sztori, bocs, csak van egy sztorim ezzel kapcsolatban. Az életem első autóját hitelre vettem, szerencsére még pont el tudtam csípni az ingatlanválság előtti időszakot, és svájci frankra. Úgyhogy a 400 000 forintos vagy 500 000 forintos hitelemre 1 millió 4-et fizettem vissza, vagy, tehát, de körülbelül ilyen arányokkal. És igen, és visszafizettem, nyilván kifizettem hitelt, nagy választási lehetőségem nem volt, és küldtem nekik egy levelet, hogy hát ha már így kifizettem a hitelt, akkor legyenek már kedvesek a törzskönyvet elküldeni, nem mintha egyébként az autó már még működne, mert amúgy nem, már a roncstelepen van ennyi idő alatt, mire én ezt kifizettem, tényleg egyébként, de hát azért mégiscsak legyen, érted, lepapírozva rendesen. Kiküldenek egy papírt, hogy tisztelt uram, nem áll módunkban kiküldeni önnek, hiszen számláján, mármint amit vezetünk, azóta egyébként már a harmadik bank nevében küldték, tehát ugye veszegetik meg, adogatják el ezeket a cégeket. 14.750 forint, tehát 1 millió egyet fizettem ki, vagy kettőt, nem tudom már pontosan mennyit, még 14.527 forint autó értékesítési díj van. Hát mondom... Ja, mondom, a borra való! Mondom, nem azért mondom, de ezt az autót egy embernek értékesítették, egy nagy marhának, nekem, ezelőtt, mondom, egy jó pár évvel, és azóta senki nem értékesítette, nem is értékesíthette, hiszen, hát ugye hitel volt rajta, amit egyébként, mit tudom, 3 hónapja fizettem ki, és azóta nem küldték el, és hát de hogy ez ilyen díj, olyan díj, és akkor írtam nekik egy levelet, ajánlva, tisztelt bankintézet, nincsen, nem is lehet ilyen díj, de ha lenne, sem fizetném ki, nem a 14.527 forint miatt, hanem mert olyan szinten húztak le, vertek át, zárták rám az ajtót zárás előtt 20 perccel a bankirodájánál télen, hogy ilyen már kifutottam az időből, de tényleg mindent leírtam, de ilyen nagyon vigyos kézben, nagyon, igen, egyedül vagyok, fázom. Fáztam, egyedül voltam, és nem lettadok itt szájvej. És a végén odaírtam, hogy akkor sem fogom meg, vagy akkor sem fogom kifizetni, ha megölnek. Tisztelettel Csoma Gergő, blablabla, bla, bla, dátum izé. Elküldtem a levelet, visszajött rá egy hétre, tisztelt uram, ügyfélszolgálatunk vette levelét, elnézését kérjük, amiért rossz hangulata lett, vagy nem tudom, rossz tapasztalata volt. társaságunkkal, reméljük jövőben is még ügyfelünként üdvözölhetjük, és mellékelten a borítékba találja a törzskönyvét autóját, és nulláztuk a üző számláját, nincs több követelés. Igen, mert hogy itt nem azzal van a probléma, hogy, mi utána megyünk. Mi igen. utána megyünk, és azt mondjuk, viszont Ilonka néni a kis leletével baromira igen. nem fog utána menni, és képzeld el, hogy van 100 000, ez most matek lesz, és biztos el fogom cseszni, de hogy van 100 000 ember, 100 000 ember, aki ezt benézi. Az nem bizony, foglalkozik vele. 100 000 szer, mit tudom én, 3500 forint. 100, 1, 2, 3, szorozva. Az azt jelenti, hogy az... Köszi. Atya világ. 5 trillió forint! 3,5 milliárd forint, azt hiszem. 20-20 az 70, az nulla. És egyébként tényleg, és hozzáteszem, hogy ez az ügyfélközpontúság, ez annyira hiányzik, de nem csak kis cégeknél, mert azt most hagyjuk, hogy 3 napja bementem egy ilyen építőipari boltba venni ilyen építőanyagot itt fönt, tehát nem értek hozzá, de tudom, mi kell, nem olyan bonyolult, mondtam, hogy a Hungarocell táblákat kellene a szigeteléshez, 5 centis, várjál, 5 centisek, nézd rám a csávó, az reggel elfogyott. Az reggel elfogyott! Így nézzük egymást, és így várom tőle, hogy hát akkor, hát is mondom, és van 4 centis, de ott már bizonytalan voltam, mert nem jó lesz a mesternek, tudod, az van. Jó, hát akkor mondom, és milyen méretű? 50 centi széles. Jó, akkor 5 métert kérnék. Hány négyzetmétert? Vagy 4 métert kérnék. Hány négyzetmétert, mondja. Hát mondom, 4 × 2, az 2 négyzetméter. És így már így szinte ő volt megsértődve, tudod, hogy hát jó, de nekem négyzetméterbe kell beírnom a gépbe. Majdnem megmondtam, ember, ha tudnád, hogy milyen irgalmatlan magasról tojok rá, hogy neked mit kell beírnod a gépedbe, hogy ez valami hihetetlen. A másik, OTP-től felhívnak vállalkozói csomag miatt, nagyon örülünk, fú, látjuk, de jó, jöjjön be fiókunkba, mert szeretnénk, hogyha meghallgatná vállalkozói hitelért, hogy milyen vállalkozói hitel lehetőségek vannak. Hát mondom, nincs szüksége mit erre, de sose lehet tudni, bemegyek, leülök, fickó mondja, hát őnek nem tudunk adni hitelt, és így tördeli a kezét, mondom, ember, én nem is kértem. De mondom, így hívtak be, hogy van egy ajánlatuk, most még sincs. De tudod, szinte kellemet éreztem magam, és én néztem körbe, hogy a csöves hajléktalan bejött érted hitelér utolsó lehetőségeként, de hát nekem nem adhatnak hitelt. Hát mondom, nem azért, de én nem is kértem, azon tegnap hívott föl. Ja tényleg, hát elnéztünk valamit. Jó, oké, kösz. Nem égő, tényleg. Ügyfélközpontúságról még annyit, hogy az egyik kollégám az elköltözött, és az új házánál úgy gondolta, hogy szeretne egy internetet és egy telefonvonalat így kombóba bekötni, mert a telefonra annyira nincsen szüksége, de a kettő együtt sokkal olcsóbb, meg gyorsabb. És hát valamikor ősszel leadta a megrendelését, januárban kijött az ember, pont kim volt a kertbe, látja, hogy jönnek, és akkor bekötik. Aztán kiszállt az ember, körbenézett, önhöz kéne kötni? Igen. Az a helyzet, hogy ott jobbra 50 méterre, ott a kábel vége, és ahhoz, hogy én ezt ide elhozzam, ezt az 50 plusz 10, 12 métert, ezt ki kéne ásni, de fagyott a föld. Majd jövök, viszlát. Fagyott a föld. Hát ez a legjobb kifogás a földön. Ja, én is ezt fogom mondani, nem készültünk el időben a fejlesztéssel. Fagyott volt a föld. Hát nem érted meg? Csákánnyal, fagyott földet. Közben a jó pingvin harcos befizette a podadót. Tényleg. Köszönjük szépen, de ez sem tesít, hogy ránk streamelsz, vagy streameltél. Hallod, még annyit erről a bankos dologról, csak így eszembe jutott róla, hogy Amerikában megszokott, hogy mindenkitől kérdezhetsz mindent, mert mindenki tök aranyos, válaszol és kedves. Mert mindenki mondja, hogy jó, de csak a pénzért kedvesek. Hát mondom, itthon még azért sem, úgyhogy ez is megfelel. Engem most sem érdekel, ha pénzért lenne kedves. Hát. Igen. Tehát engem nem érdekel, de megszoktam, hogy tényleg mindenki nagyon kedves, aranyos, bárkitől nagyon kevés bunkóval találkoztam én. Hogy nem segített, vagy szart rám, vagy ilyesmi. És akkor megszoktam, hazajövök, bejövök a bankba, tudod? És a mentality még bennem pörgött, hogy én kedves vagyok, és kereshetek bárkitől bármit. Bennem van a mentality, mondom, bankba, tudjátok, kell ilyen sorszámot húzni. Húzom. Ez ilyen skill, hogy mentality, neked hány pontod van? Figyelj, húzom ezt a szart, nézem, mit tudom én, mi van ráírva. Mondom, hát basszus, ez tökre nem az, mint ami nekem kell. Ez annyira Alex. Micsoda? Tehát ez hogy ízé bemész a boxba, bankba húzol egy sorszámot, hogy befizessél, és kihúzod a, mit tudom én, a nem, de kisadózó szülészklubjának. Volt ott egy öreg nőt, mondom, figyelj, ez lenne a probléma, mit kell húzni. Azt, hogy semmi gond, azt kell nyomni. Kinyomja, tök más van ráírva, mint amit akarok, mert alapból kérdeztem, mert én vagyok a hülye, mert én nem tudom. Aztán elfordult a nő, és ott volt ilyen valóban, tudom. Nem az, figyelj, leülök, várom, nem megy a sorszám, érted, már előtte, már lecserélődött az egész AI, az összes NPC a bankban lecserélődött, csak én vagyok még ott. Érted, visszamegyek, mondom, jó, semmi gond, ott van egy ilyen fiatalabb csaj, az öreg nőtől kérdeztem én előtte. Mondom, figyelj már, volt itt egy ilyen idősebb hölgy, ő adott nekem egy ilyent, ez biztos ilyen kell erre a cuccra? Azt mondja, az öreg hölgy mondta? Mondom, arra ne hallgasson! Nem tudom, hogy ez volt a válasz, figyelj, mondom a segítség, hogy mennyire segített a csaj, mondom, biztos ez kell? Azt mondja, az öreg hölgy adta? Mondom, igen. Hát ő régóta van itt, ő biztos tudja. És állok ott. Mondjuk nem náluk dolgozik. Az a néni, aki 13 éve ül az előtérben, az nem itt dolgozik. De biztos tudja. Várjál, állok itt azzal a szarral a kezemben, és ez a, mikor tudod, mikor lefagy a valamelyik játék, és állsz is nézel, hogy már itt vagyok egy órája, nem mentettem, tudod, és kezdhetem előről az egészet. Volt itt egy néni, de már 5 éve meghalt. Dam. Azóta ültem ott. Tudod. Egyébként köszönjük valami fanvid gix, vagy mi küldött. Geox. Ezt azért, hogy Sirius podadóját visszaküldhessétek. De valójában igazából csak a Ginger felárat akartam befizetni, mert azt mindig kihagyja. Igen. Ja, hát ez... Mindegy, tehát ez, hogy viszont ott egyébként például telefonos vagy netes szupporttal lehetetlen élő emberrel beszélni, de ezt így higgyétek el. Tehát ilyen AI viszont... van, ami felismeri, hogy mit mondasz. Ha elhangzik azt, hogy shit vagy fuck, akkor alapból izi azt mondja, okay, let's try this a different way. És de nem viccelek, tehát így mondja, hogy válasszak egy opciót, de még arra sem veszik a váratságot, hogy gombot nyomogathass. Ki kell mondanod? És akkor már végén így mondod, hogy please select an option. Te meg ordítod, hogy customer service! Mondja az AI, és ha mondod azt, hogy fucking service, akkor így rögtön. Okay. Igen, ezért sírnak az emberek a metrón. Az van egyébként, hogy viszont a szolgáltatói oldalról mi megpróbáltuk azt, hogy ilyen nagyon kedvesen, nagyon előzékenyen, tehát tényleg ez az oda teszed magad, és mindent, amit az ügyfél mond, szó nélkül Magyarországon nem működik. Igen, Magyarországon, ezt én tökre aláírom. Mert hogy... egyszerűen az van, hogy így szívességmunka, tehát nálunk egy ügyfél, figyú, be kéne állítani az e-mailemet, hát most ez mennyire a mi dolgunk, érted, egy webshopot készítünk, hát mennyi közön van nekem az e-mailhez, semmi, de jó arc leszek, beállítom, de mondjuk két nappal később, mint ő elvárná, és számon kéri a későbbiekben, és meg van sértődve, és teljesen jogosan azt érzi, hogy őt átverték azért, mert az ingyen munkát nem abban az ütemben csináltuk meg, amit ő elvárt. Hát mert Ilonka nem ért hozzá, és ez teljesen rendben, és ezt én tökre aláírom, hogy a fogyasztóknál nagyobb pénisz a világon nincsen. Viszont itt ugye, aki a szolgáltatást biztosítja, az kapja a pénzt. És ugye nyilván bármilyen szolgáltatás, nagyon kevés olyan szolgáltatás van, ami monopól helyzetben van, és megteheti azt, hogy viselkedhet akárhogy. Én csak azt mondom, hogy én, mint fogyasztó, én hajlandó vagyok több pénzt fizetni a jobb customer service nyújtó cégnek, még hogyha van egy olcsóbb megoldás is, ahhoz idén dolgoznak. Ugye, sokáig fikáztam a Vodafont, és az a helyzet, hogy mostanában szinte csak pozitív tapasztalatom lett, mondjuk hozzáteszem, hogy átváltottam cégesre, és egyszerűen fölhívom, tud segíteni, akar is segíteni, tehát nem azt érzem, hogy igen, jó, mondja a számot, és egyébként dögölj meg. A szám nélkül nem tudom. Szám nélkül nem tudom, és valójában nem is akarom te. Te csak hanem szám vagy nekem. Vagy még az se. Ami a legszomorúbb egyébként, hogy általában az időre megy. Tehát még csak nem is az van, hogy az a probléma, tehát az addig kapnák a több pénzt, mert hogy megoldja a problémádat. Jó, akkor csinálj rajta. Jó, bocsánat, ez valahogy kijött, nem, tudom, hogy a világ legyen. A fikázni a másikat, az mindig ilyen, tudom. Ja, és akkor itt oltom itt a service, hogy mi, micsoda bunkók, én meg így plains, tehát belekötök abba, hogy ezt félre mondtál, amit a világ legóvodásabb dolga, de hát... Na, de figyelj, tehát az a lényeg, hogy tehát ott nem arra megy ki a játék, hogy neked meglegyen oldva a problémát, hanem hogy minél kevesebbet kelljen veled beszélni. Tehát azt hiszem, van egy ismerősöm, aki ez is egy kritérium, igen. Másik ilyen szolgáltatónál telefonos szupportos, és ő mondja azt, hogy 4 percnél tovább nem lehet beszélni. Tehát ha megoldottad a problémát, ha nem, ha tovább beszélsz, akkor téged húznak meg. Hiába. És akkor mit csinál ilyen? Rakad ezek a vonalak. Nem, jó, úgy látszik, hogy nem tudjuk megoldani a problémát, próbálja meg később. Vagy csak simán lerakod, megszakad. Nekem egyébként azt csinál, hogy kapcsolom a kollégám. Nekem már volt ilyen egyébként, hogy customer service-eltem itthon. Telefonom, mert szar volt az internet húzamosabb ideig. És utána mondta a csaj, hogy jó, rámérek a rútára, és leraktam. Tehát, mondom, ez a jó van, rendben lesz. Nye. Hetek óta szar az internet, semmi gond. Rámérek a rúterre. Ja, tényleg ez a rendben lesz. Jó ez így. Hagyjad azt. Nincs ez semmi. A legnagyobb az, amikor UPC-s netünk volt, kijött az ember, és azt mondta, az a baj, hogy túl erős a jel. What? És így állok, nézek, és így magamban ez valaki nem bejött. Az a baj, hogy túl jó a szolgáltatás. Túl jó, igen, tehát ezért nincs net, mert túl erős. Ne haragudjon, hogy ennyire szeretjük. Máté Németh küldött nekünk egy kis donation-t, köszönjük szépen. Ki ez a fura gyerek, akit meghívtatok, Team nem Dave? Hashtag. És igen, ez megy a csatornán elég durván. Azt hiszem, Alexovicsnak hívják a srácot. Ksefi. Ksefi, ja. Ksefande. És amit te mondasz egyébként, ez teljesen egybevág azzal, én megvoltam azon lepődve, hogy ugye kint az Egyesült Államokban, hogyha van hitelkártyád, akkor vagy bármilyen hiteled, vagy akármi, és azt rendesen fizeted, az plusz pont, tehát hogy te úgy vehetsz föl lakáshitelt, hiába vagy te iszonyat, tehát hiába jó a fizetésed, ha nincsen előéleted, és nincsen, mit tudom én, 3-4 rendes visszafizetett hiteled, meg nem tudom hány hitelkártyád, nem fogsz lakáshitelt kapni, mert azt mondják, hogy figyelj, nem tudunk róla semmit. Hiába nem csak lakáshitelt, látszólag nem van meg a fedezeted. Hallod, én ezen igen, de nem véletlenül volt a Credit Crunch se. Hallod, én ezen végigmentem, és nem csak hitelt nem vehetsz fel, nem bérelhetsz lakást, nem vehetsz autót, nem csinálsz semmit, hogyha nincs háttered. Úgy vannak olyan cégek, akik azt mondják, hogy jó, te vagy most az első, nézzük meg, és akkor utána, hogyha elkezdenek, tehát mit tudom én, egy szabályosan véget ért szerződésed van, stb., az mind rákerül a neved mellé a rekordodra, és akkor utána már lehet mihez kezdeni. Tehát ez azt jelenti, hogy például egyszer kilakoltatnak mondjuk, és onnantól kezdve az életed végig nem mehetsz mondjuk apartmentbe vagy ilyesmibe. Mondjuk azután én sem nagyon adnék neked, szóval, hogy... De hogy itthon ez nem érdekes, itthon nekem van olyan ismerősöm, aki ilyen albérletekkel foglalkozik, és rendesen van olyan, aki fél évnyi albérlettel tartozik, mert nem tudta őket kirúgni a lakásba. Jó, de ez meg akkora, most bocsánat, hogy ezt mondom, de ez meg akkora töketlenségre val, hogy ezeket emberek engedik, hogy ezek mehetnek. Van ilyen moratórium, meg törvények. Nyilván nem tudod mondjam a hátterét, de hidd el, hogy nem. Az a baj, hogy jogilag néha nem támadható. Tehát például kisgyermek és anyukát nem tudsz kirakni. Tehát, hogy nem lehet effektív kirakni. Na igen, itt is ez volt a gond, hogy ráadásul... Mi az a sóhajtás? Már egy gyerek és anyukát se lehet kirakni! Milyen világban én! Most kisgyerekes anyukaként akkor azt mondom, hogy hát igazából fogd a system, ennyi a világ, nem tudnak megtámadni. Meg amúgy is kisgyerekes anyuka vagyok. Rögni fogsz, de igen. Igen, tehát hogy effektíve exploitálják a rendszert. Igen. Marci, jó, de a gyerek nem marad örökké kicsi, tehát... Marci, mi lenne, ha egyszer nem azt csinálnád, hogy van egy ilyen hullám, ami mi vagyunk, és te így megfogod, és belerohansz előről, és küzdesz ezerrel, hanem úgy elengeded, hogy... Egy beszélgetésnek általában nem csak úgy szokott zajlani, igen, hogy... Rakjuk így... ki azt a rohadt anyukát! Alex, ez így van. Igen, Alex, így van. Alex, szerint ez is így van. Igen, Alex, szerintem is így van. Nem tudom, nekem ez fura egyébként. Ez fura, és egy tök erkölcstelen dolog. Nyilván van egy csomó olyan alkalom, amikor tök érthető, tehát mondjuk a kisgyermek és anyuka elveszi az állását, és akkor nem tud mit csinálni, mert nyilván az a rendszer sem működik zökkenőmentesen, ami a kis anyukáknak, vagyis az új anyukáknak segít abban, hogy így visszarázódjanak az életbe. Úgyhogy nem ismerjük, nem lehet mindig ismerni a hátteret, de az teljesen biztos, hogy a rendszer az nem működik normálisan. Azért nem. Most nem mondom el részletesen, de volt ennek háttere, amit nem szeretnék itt elmondani, de hogy nem nagyon volt opció. Ez volt a lényeg. Azt mondtam is. Hát ja. Mamám kiadta albérletbe a lakását, aztán három hónap múlva még a parkettát is felszették. Nem tudom, mit csináltak egyébként vele. Azt a rohadt egész. De és nem hiszem el egyébként, hogy erre nincs valami jogi izé, hogy ezeket nem lehet jogilag támadni. Egyszerűen nem akarom elhinni. Nem a nagymamák, meg nem a gyerekes anyukák, meg a kismamákról beszélek, hanem egyszerűen nem hiszem el, hogy ezeket nem lehet jogilag támadni. Az, hogy az én értékemet, az, hogy az én lakásomat, hogyha kiadom valakinek, akkor afelett ugyanúgy én rendelkezek tulajdonnal, és ugyanúgy szerződésekben le vannak írva, hogy nemes egyszerűséggel mit lehet, és mit nem lehet. És hogyha azt a szerződést valaki megszegi, onnantól kezdve egyszerűen támadható jogilag. Ha nem fizeti az albérletet, támadható jogilag, ha felszeri a parkettát, támadható jogilag, egyszerűen nem fogjátok tudni nekem bemesélni azt, hogy ez nem támadható jogilag. Nem úgy, hogy szia, én vagyok igen. A Géza, én szeretnék a te lakásodba lakni. Oké, Géza, itt a kulcs. Hát nagyon sokan nem kötnek szerződést egyébként. Egyrészt, másrészt pedig, ha a közjegyző olyan szerződést kell kötni, amit közjegyző ellenjegyez, és abban az esetben bármikor kirakhatod az albérletből. De egyébként, ha te írsz vele egy mezei szerződést, akkor pedig nem. Mert olyan törvények vannak Magyarországon, amik inkább védik a bérlőt, mint magát a tulajdonost. Ez most lehet arról vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz, mert azért én voltam olyan albérletben, ahol mentünk haza, és a főbérlőnk a saját kulcsával, amiről nem tudtuk, hogy van, bement a lakásba, amit bérlünk, és akkor ott mászkálgatott, meg mit tudom én. Tehát az is olyan, hogy hát tehát azért ennek oda-vissza oldala is van. De jó, oké, akkor így mondtad ezt a közjegyző szerződést, akkor miért nem köt mindenki olyat? Mert 20 000 forint, mert 50 000 forint. Azért, mert nagyon-nagyon drága. Tehát, hogy a legtöbb ember... Drágább, mint a lakásom? Drágább, mint az a kár, amit az én lakásomban egy albérlő tud okozni? Igen, de most nagyon 20, sokan 20, nem 50 terelnek. 50 000 forinton azt mondod, hogy én nem kötök egy szerződést, egy nem egy papírt, Marci, amit kettem. Marci, figyelj, szerintem itt nem erről van szó, itt arról van szó, hogy sokan feketén adják ki az albérleteket. Igen. Erről az a szerződés nincsen meg. És nagyon sokan feketén adják ki, mert tényleg iszony, ha bejelentesz egy lakót, akkor az súlyos tízezrek extra költség, amit rá kell verned a lakóra, még azok mellett, az árak mellett, amennyiben most egy albérlet egyébként kerül. És nagyon sokan ezt nem hajlandók egész egyszerűen megtenni. Akkor viszont gyakorlatilag nem lehet kijelenteni azt, hogy a jogi rendszerrel van itt a gond, hanem azzal van a gond, hogy az emberek nem követik a jogi rendszert. És én értem, hogy hát drágák. Hát tájékozatlanok például, az is benne igen, van. Igen, de hogy effektív, mert én tökre megértem, hogy drágább, meg mindenki olcsón akar albérletbe költözni, én ezt abszolút átlátom, meg abszolút megértem. Ugyanakkor szerintem az, hogy biztos legyek a lábamon, az megéri azt a több plusz 10 000 forintot, mert hogyha olyan szerződést kötünk, amiben rám vágnak igaz 10 000 forintot, vagy 20 000 forintot, vagy nem tudom mennyit havonta pluszba, vagy 50-et, amitől én biztonságban vagyok, akkor inkább azt írom alá, mint egy olyat, amire igazából megjelenhet a tulajdonos, és azt csinált velem, amit akar, meg ki is rakhat, és én fizethetem neki a pénzt, akkor is kirakhat, mert nem fizettem ki azt a plusz 10 000 forintot mondjuk havonta, vagy nem tudom. Szóval én ezen vagyok így picit így fennakadva, hogy értitek, hogy jogilag tökre érthető. Hogy be kell biztosítani az embert magának ahhoz, hogy ezek biztosan működjenek. Mert akkor ott van a jog a háttérben, ami meg tudja védeni, és amire utána lehet támaszkodni, hogy te, Csez, meg itt van a szerződésben kiírva, hogy te nem jelenhetsz meg este 10-kor a lakásba, matta részegen, akkor, amikor én ott lakok, és én fizetem neked a bérleti díjat, mert abban az esetben viszont kártérítésnek ennyit meg ennyit neked kötelességet fizetni, és ezt elviszel egy bíróságra, hogy ezt a papírt aláírtátok mindketten, onnantól kezdve viszont effektíve kárpótolva vagy a kellemetlenségedért, plusz ugyanott maradhatsz, plusz akkor megmarad ez a szerződés, vagy felmondjátok, de ott akkor van egy jogi biztos háttér, ha ezt megoldja két ember feketén, ezzel megspórolva azt a havi 15-20 000 forintot akár, ezt megírja két ember feketén, onnantól már gyakorlatilag bárki bármit csinálhat bárhol. Ott már nem egy papír, ott még igazából ki is dobhatjuk a papírt, mert ezek nem jelentenek akkor semmit. Mert ezt oda mész lobogtatni, hogy de hát itt az van írva, hogy itt most én lakom, de hát jó. Hát tökre értem azt, hogy egy realitált világban ez így tök egyértelmű. Abba gondolj még bele, most bocsi, belevágok, csak el fog tűnni. Hipster G küldött 1000 forintot, azt mondja egyébként, meg írták sokan is, hogy ha elkezdesz pereskedni, az is évekig elhúzódik egyébként, addig meg ott marad simán. Tehát... Az se feltétlenül megoldás, hogyha... Tehát ugye te nem mehetsz oda, és igen, és fogod meg a csávót, és a fülénél fogva rakod ki. Mert egy polgári per évek, nekem voltak szüleim ilyen peres szituációban, 6 évig tartott, írtam most valaki szintén már 7. éve tart, tehát hogy addig meg simán ott marad, miért nem maradna ott, érted? Ja, nem, tehát alapvetően igazad van, Marci, csak tényleg egy ideális világban ez így működne, de biztos hallottad már a eső után köpönyek kifejezést. Azért nagyon sokan, érted, gyakorlatlanok az ilyen dolgokban. És most feltételezzük a legjobbat, meg a legpozitívabbat. Nem biztos, hogy tudja, hogy például azt gondolja, hogy egy sima szerződés elég. Utána néz, valamit olvas a neten, gondolja, hogy ez így jó lesz, vagy jó hiszemű például, és ugye a jó hiszeműsége miatt. Mitchell Péter írja, hogy annak idején, amikor számlatömbből adószáma, stb. Kiadtam a lakást, és bevittem az apekhoz, a kislány nézett, hogy ilyet még életében nem látott, és nem a pénz miatt, hanem a sok papírmunka miatt. Xefanda írja, jogilag támadhatod akár 10 jogásszal is, de attól még nem költözik ki, csak majd 5 év múlva hozok neked 4 markos gyereket Szerbiából, és másnapra bár nyoma sem lesz a lakóknak. De az meg a más, de egyébként oké, én is láttam például a Tomcatéknek a videóját ezzel kapcsolatosan, tisztában vagyok vele, hogy ezek hogy működnek, de akkor is van legalább 5 évre előle valamit, ami miatt ki lehet rakni az embert, mert egyébként ha odamész Szerbiából az 5 markos gyerekkel, akkor viszont egy másik jogi szinten megsérted, ami utána viszont nem 5 évre terjed el, hanem 2 héten belül lezavarják azt, hogy neked mennyi kárpótla, vagy kártérítés, meg a tököm tudja, mit kell fizetni. Szóval ilyen téren effektíve szarul működik, de inkább legyen valamim, amit 5 évig tudok lobogtatni, hogy igenis nekem volt igaza, mint ne legyen semmim, és 10 évig nézzem azt, hogy igazából az az enyém, hogy kárt teszel nekem, milliós károkat teszel nekem, De mindegy, ez csak egy ilyen személyes vélemény. Persze, az individualizált világokban ez így működne, nem abban élünk. Tegyük azzá, potpárt. Potpárt. Én mindig is mondtam. Számon is kérték tőlem egyébként, hogy mikor indul a potpárt, mert megígértük körülbelül 4 éve, hogy indulni fogunk. Igazából mindenki tudja, hogy csak a választási a kampány támogatást vennénk föl, és utána mennénk el Seychelles-szigetekre nyaralni, szóval. Jó, mondjuk melyik nem ezt csinálja. Tehát, de ez igen. Oliviába, Csúidáré haj. Én szavaznék. Na, ezt már szeretjük. Most visszatérve egy kicsit erre az ideális világba, hát most jött hétvégén ausztrál ismerősünk, meg okonunk, és ott úgy működik a nyugdíjrendszer például, hogyha van mondjuk 2 millió dollárod benne a bankban, lekötve, betétbe, akkor te, mint nyugdíjas, nem kapsz pénzt. Mert ugye több a kamat, mint a nyugdíj, meg van határozva egy nyugdíjösszeg, és hogyha annál neked több a kamatod, akkor nem kapsz ugye nyugdíjat. Na most mit csinálnak ezzel, meg ez miért jó? Mert akinek viszont kevesebb a nyugdíja, mint ez az összeg, őket viszont ki lehet pótolni. Tehát ott nincsen ilyen, hogy a nyugdíjas, mit tudom én, 80 ezer forintból él meg havonta. Hát nem nagyon fogják a kezét, az biztos. Tehát nem azt, hanem hogy ez mennyire egy, hogy mondom, emberközpontú gondolkodás, ezerted? Hogy, és akkor megkérdeztem tőle, hogy ugyan már akkor miért nem viszik ki a pénzüket, tudod, másik országba, másik bankba. Tudod, mert akkor megkapnák ugyanúgy a nyugdíjat, és akkor rám nézett az ember, tudod. Azzal a kifejezéssel is rám nézett, azt mondja, de hát ez illegális. Érted? És én ott értettem meg ezt a dolgot, hogy ők mennyire máshogy gondolkoznak, mint mondjuk a magyarok. Szerintem ez egy ilyen társadalmi probléma is egy kicsit. Abszolút társadalmi probléma. Nincs a társadalom felkészülve erre, meg mindenki csak azt nézi, ez az enyém, érted, ez az enyém, most ez az én élet. És mert így van, meg kell küzdened azért, érted, ami a tiéd. Nagyon sokféle kultúra nem alakult ki, és teljesen egyetértek ezzel maximálisan, hogy nagyon sok a ember nem tud alkalmazkodni ahhoz a világrendhez, amiben élni kéne, amitől hosszú távon mindenkinek sokkal, de sokkal könnyebb lenne, viszont az emberek nagy része csak annyit lát, hogy ezzel most megspórolok 15 ezer forintot, de az, hogy hosszú távon mennyit spórolna meg vele, az pedig valahonnan a stratoszférából szarja le. És ez egy visszatérő probléma sajnos. A végtelen naivság egyébként. De érted, ez akkora egy működés. Mert a másik ember amúgy sem tenne ilyet. Jaj, mert neki mi érdeke lenne az abba, hogy ő kicsesszen velem. Ki fog cseszni, meg fogja tenni, megteheti, akkor meg fogja tenni. Nagyon sok ember ilyen. És azt mondja az ember, hogy jaj, minek? Mert miért tenni? Ez végtelen naivság egyébként. Jó, Marci, de hogyha mindenki megbízna mindenkiben, akkor gyakorlatilag szintet lépne az egész világunk, mert sokkal több minden tudna normálisan működni, mint mostanában. És az, hogy a magyarokat külföldön úgy jellemezték, hogy a forgóajtón mögötted megy be, de előtted megy ki, az valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a magyarok mindent megtalálnak. A kedvencem a magyar barátod nincs szükséged ellenségekre. Igen. Hát nem, de hány Nobel-díjat adtunk a világnak, úgyhogy innentől fogva mindenki bekussolat, és annyit... Lehet, hogy nem véletlenül. A golyóstól, és a C-vitamin, meg ne felejtkezzünk el arról, hogy valószínűleg George Michael is magyar. Igen, ez a kettő. Nem biztos, de miért ne? Ja, és azt nem tudom, tudtátok-e, hogy... György Miklós. Hogy Albert Einstein is magyar származású. Hát ott van. Igen, a nevünk, hogy Albert, a te legyél hülyebb. Albert, hát nekünk is van, ne hülyeskedjél. És sokáig azt gondoltam, Albert egykőként született Marosvásárhelyen, nem? Sokáig azt gondoltam, hogy Verne Gyula is magyar volt. Vásárhelyi a srác. Ja, a Vásárhelyi André. Ja, érted, Trumpot még 2 évvel ezelőtt itt láttam Miskolcon, érted? Hát engem nem basztam át. Az a Csumpeng még ment régen a RTL-en a gyerekműsorban. Régen kacsa volt, az most már trumpolik ott. És a Trump is honnan lopta a kerítés ötletét? Na honnan? Honnan, hát... Szabadalmaztatni kell. Ő csak egy amatőr. Jön a legit információ, tudod, a kifejezetten legit magyar információ, ha azt hallottam. Igen, nem, azt olvastam a világrend. Olvasta, azt hallottam. Azt írták a világszövésen. Igen, világszövés.org, ahol két óra alatt folyékonyan megtanult beszélni angolul a néni a képen. És nem elég, hogy ide jöttünk a Siriusról, még ezt a sok hülyeséget is meg kell oldanunk, mint a kerítés. Igen. Ezek a gyík emberek, ezekkel is csak a boly van. Dév, egyébként nem te ismered a... Én azt hallottam, hogy már a podcastben is azok vannak. Az. Ajaj. Az. A mocskos liberálisok, azok. A liberális gyík ember. Dave, annyi, egyébként... mennyi melegházasodni? Hagyja a magyarságot! Mi lett ebből a világból? Mennyi melegházasodni? Hát ez... Mennyi melegházasodni, te? Éljen az életedet az interneten, az való neked. Te ingyen élő! Te ingyen élő, csak a pajpal, a rohadt pajpal állandóan. Ezzel akarják manipulálni a magyarokat, az amerikaiak. Pajpal! A rohadt pajpal. Igen, a pajpal.hu. Az. Ráadásul úgy, hogy egyébként a PayPal az tökre nem egy amerikai cég. Nem, amúgy izraeli, az a legdurvább az egészben. Az már mi? Megint az izraeliek! A zsidók! Tudtam, hogy eljutunk idáig! Itt sincs Balázs, és mégis idózunk, hát ez hihetetlen. És akkor jön az okos, tudod, jön az okos. Én megmondtam, hogy ott belük lesz a baj. A legnagyobb, amikor így mondtad, tehát így beszélgettem egy ilyen mélyértelmiségivel még tavaly nyáron egy badacsonyi. Nagyon mély értelmiségi, befosok. Igen, azért, mert nagyon mélyen belül értelmiségi, és tehát a génekben mélyen hordozza, mint a gombás Maggi krém a gombát. Igen, és annyira mélyen, hogy csak nagyon ritkán jön elő. Most ez nem a gyík emberes nő? Igen, annyira deep, mint Kanye West dalai. Tehát, hogy, és ő mondta, hogy hát ez tutira így van, föl van a YouTube. Hát mondom, ha már ilyen exakt tényként kezelünk YouTube videókat, megmutatnád? És akkor így tudtam, hogy nem, mert tudtam, hogy egy olyan emberről mondja, hogy mond egy dolgot, amiről tudtam, hogy nem. Két dolog miatt, egyrészt személyesen ismertem, csak ő nem tudta. Másrészt, hogyha hát ilyen dolog lenne, akkor az hír lenne. Igen, és akkor így megkeresnéd nekem. Persze, hogy akkor nem akartam mondani, hogy igazából ő sose látta ezt a videót, csak hallotta valakitől, aki hallotta már, vagy ismert már olyan embert, aki hallotta azt, aki ezt a videót látta. És akkor így 20 perc után így sörözünk, beszélgetünk. Na, megvan. Hát most nem találom, de érdekes. Azt hittem, hogy egy ékemberes nőről fogsz beszélni, aki az iroda előtt. És képzeljétek el, Mátéval állunk az iroda előtt. Ugye Máté, Én azt nem vittem el. És ugye akkoriban bent, tehát ez a ékemberes poén nálunk. És állunk, Máté bagózik, én iszom a kávémat, kinn állunk az irod előtt, jön egy nő is ilyen furán, tehát jön egy nő is mosolyog ránk. Most ilyenkor két dolog. Engem talált be. Igen, rá van írva a homlokomra, hogy loser, tehát hogy ennyi. Tehát ilyenkor, amikor egy ilyen történik, tudod, hogy a néni biztos őrült. Hiszen Magyarországon csak úgy nem mosolyognak rád az utcán, és érted, néznek téged. Tehát valamit akar, vagy eladni, vagy őrült. Én ilyen Alex szinten voltam így reggel, tudod, a mentality az így 10/10. Igen, visszamosolyogtam, ilyen. Ez volt a hiba, néni odajött, táskájába finoman belenyúl, így van, finoman táskájába belenyúl, elővesz egy fénymásolt, gyengén minőségében fénymásolt papírlapot, és rázedített, hogy ő a királynő, nem ő a király, Magyarország hivatalos uralkodója, és ezt ki fogják hirdetni, és a leszármazottja, ő a trónörökös király, nem tudom, miért nem királynő, mindegy, és honnan tudod, hogy mi volt ott? Hát egyébként igen, nem tudjuk, nem tudtuk meg. Genderizmus hallgató volt. Genderizmus, és hogy jár nekünk havi 300 000 forint, alanyi jogon, örültünk, kértük, mondta, hogy utalni fogja mindenképpen, csak nem mostanában, mert még nem ismerik el. Igen, és konkrétan 15 percen keresztül, de tényleg, tehát egyszer hihetetlen volt. Komolyan mondom, tehát hihetetlen volt. És nem hagyta abban néni, folyamatosan. És utána a Kaveri megkérdezte, hogy akkor mi van a gyík emberekkel, mert hogy ők mert még nem kerültek szóval. Mert Kaveri szereti egyébként ezt, tehát... Nem, igen, nem szeretnék menni, szeretném még hallgatni ezt a nénit, tudod? De várjál! Kérdezz már még rá két ilyen. Finom mosolyal az arcomon, tudod, ittam tovább a kávét, mert hát végig nem voltam különösebb bajba. Megkérdeztem a gyík embereket. Máté, folytasd csak nyugodtan. Nem tudom, hogy annyira röhögök. Megkérdezte a gyík embereket, Ágen és a nő elkezdett beszélni, hogy a gyík emberek már pedig köztünk élnek. És a Sirius, és a külső, és a védő, föld körül, meg minden. Ó, miért nem mondtad, te ismered Sirius személyesen? Ezt akartam pont mondani, hogy én már nagyon régóta gyanakszom, de így végre összeállt a kép. Figyelj, milyen fura, nem írt a podcastbe be a komment szekcióba szinte évekig, most, hogy feljött a téma, rögtön írt. Fura. Én mindig tudom, hogy a nagy haj alatt egy kopolcsú van, vagy egy dimenzióvágy. Vagy a napfénymag. Vagy napfénymag. Igen. Emlékeztek a Nátó csávóra, akit találtunk? Akinek egy Sirius-i gázgömbön megcsillant a napfénymag. És hát nem egészen értettük, miről beszél, de rendkívül szórakoztunk. Ez a legszebb dolog volt, amit valaha hallottam. A Sirius-i fénygömbből megcsillanó napfénymag, az szerintem először is egy tökéletes punk banda név. Az... A napfénymag. A napfénymag. Yeah. És yeah. Egyébként napmagát. The sunlight core. És akkor most mindenki kedvencét. A napmagot. Yeah. Dave, egyébként most nagyon tudom ajánlani a mindmeghalunk.com. Most már értem, hogy nem hardcore, hanem napkor. De jó. Jó, köszönöm. Majd értesítünk. Sajnos nem engedett tovább a zsűri. Pedig a második körbe tovább jutottál, de ez nagyon gyenge volt. De egyébként, te ezt így szereted, ezt Kaveri? Tehát, hogy, mert én szerettem ilyesmit csinálni, de egy idő után meguntam, hogy így mondja valaki a hülyeséget, és direkt rákérdezek, hogy tolja még, és... Igazából én nagyon szeretem, mert hogy... Tehát kicsit azt érezhetem, hogy az én mérsékelt intellektusommal is úgy érzem, hogy nagyon magas szinten állok egy ilyen vitában, és ezért így a lelkemnek is jól esik egy-egy rosszabb napon. Meg ez viszi előre a világot. Ez igen, ez Sirius-i gázgömbök. Tehát ez teljesen előre viszik. Jaj, egy ideig. Egy ideig csatlakoztam egy egyébként rendkívül vicces Facebook... Nem! És egyébként, hogyha van kedvetek, 10 000 havonta semmi. Nem. Köszönöm a meghívást az utolsó podcast. Szóval csatlakoztam egy Chemtrail rajongói klub nevű Facebook csoporthoz, ahol az összes ilyen chemtrail-es Facebook csoportból gyűjtötték a legviccesebb figurákat. Viszont... Így? Ja, igen. Azt hittem, hogy a real csoportos csatlakozás. Nem, én is azt hittem. Azért mondom, hogy ezt nem csinálhatod velem. Nem, én a szűrt tartalmat szeretem. És... Nem, most nem, nincs is ilyen real már, mert bannolja Zuckerberg a zsidó összeesküvés része. Személyesen bannolja minden Zuckerberg. Ott ül a gép előtt, és följön egy chemtrail, bannolja. Igen, nekem szólt, hogy figyeljek. Nézd, mit bannoltam. Igen, és benne voltál egy ilyen csoportban. Benne voltam, és ilyen iszonyat trash content az egész. Hát, micsoda meglepetés. Végtelen trash content. Viszont annyira zavarba ejtő és kétségbe ejtő. Nem kínos. De nagyon kínos egy idő után. Tehát ilyen guilty pleasure kicsit, nem? Kicsit guilty pleasure, és igen, én nem vagyok cringe, nagy trash fogyasztó, és cringe, de hogy effektíve cringe, és aztán pedig átvált ilyen mély nyomorba az egész, amikor elképzeled az embert, aki... elkezd szomorú lenni, és így elképzeled az embert, aki ebbe kapaszkodik. Aha, úgyhogy effektív ki kellett lépnem, pedig voltak priceless, iszonyatosan vicces dolgok, a 100 000 szeres pénzhozó elefántig bezárólag, ami el kell mondanom, hogy Guilty Pleasure van Facebookon egy ilyen munkakereső csoport, és van ennek egy olyan... Van ennek egy olyan része, ami a kevésbé intelligens társadalmat ragadja meg. De olyanok vannak, hogy néha sírunk, Zsolti szokta nekem küldözgetni leginkább, hogy így a csávó ilyen hirdetést ad fel, magányos hentes munkát keres. Húha! Tehát, hogy, és ez még csak az eleje. Nem biztos, hogy bemerném vállalni. Igen, tehát ez még csak az eleje, mert van ilyen például kisbetűkkel. Mert ez most társkereső, vagy... Igen, elképzeled egyébként a magányos hentest, hogy mit csinál, ha egyedül hagyod. Igen. Igen, tehát, és akkor, tehát de ilyenek vannak. Jelige tavaris. Jelige, I would never do that. De egyébként, tehát ilyenek vannak, tehát így szoktuk egymásnak küldözgetni, amelyik vicces, hogy a csávó ennyit ír be, de ilyen nagyon kis betűvel és rossz helyesírással munkát akarok. De ezt így, hogy munkat akarok. Pont. De egyébként... De pont nélkül, csak így ennyi, és ezt kiposztolja. És ezzel most mi a szart kezdjen egy izé? Tehát, hogy egyszerűen ez borzasztó. Nem és tudom, ez egy gyorsgépíró hogy... cégem lenne azonnal. Én is. Viszont az a helyzet, hogy ez most... Akarom, gyertok. Munkat most akarok. Röhögünk, de hány olyan ember... Tehát, de ő legalább én azt munkát mondom... Munkát keres. Hogy igen. Tehát, hogy buta nagyon valószínűleg, sötét, mint az állat, de biztos, hogy jó lenne valami. Tehát mit, annyi fizikai hentes, munka az van. Az totál nyerő. Az igen. A magányos hentesben egyébként egy olyan 70%-ig vagyok benne biztos, hogy kanibál. És akkor viszont tényleg nem tudod, hogy társkeresőre vagy munkai. Ja, azaz, legyárt, hogy ilyen ideiglenes társkereső. De hogy no strings attached to your bones. Egyébként az egészben a legszomorúbb, hogy az az ember, aki kiírja, hogy munkat akarok, és mondott keveri, hogy valahova biztos, hogy jó lenne meg, aki használja a Facebookot, ilyen, hogy mondjam, digitális analfabéta, meg egyébként szerintem mindenhogy analfabéta, szóval ez a munkat akarok, ez picit azért ez takarja ezt. Hát van hogy, benne, igen. Tehát, hogy azért egy mondatot, hogy ez... azért pont a nagybetűvel írjunk már le. Tehát igen. Hát, főleg, hogyha munkát keresek. Hagyjuk igen, egyébként pedig ezek az emberek általában, hogyha ránézsz az adatlapjukra, akkor tele van olyan posztokkal, hogy nem hiszed el, .hu, Magyarországon mindenkinek 280 ezer a minimál bérje, csak ezt meg ezt kell tenni, szóval ilyen kamu posztokat meg. 5 ezer like, 20 ezer forint. Igen, így van, meg Zuckerberg osztogatja a pénzét, így van, és akkor izé Zuckerberg osztogatja a pénzét, küld el 6 embernek, szóval ezek viszont meg jogi nyilatkozat. Ott van ez is, ez a jogi nyilatkozat. Nekem valahol amúgy szomorú, de vannak néhány ilyen nagyon vicces fordulatok. Én benne voltam ugye a lapos földcsoportban, és nagyon jól szórakoztam. Igen. The Flatter Society has members all around the globe. Nem tudom, hogy ez fake-e. Nem tudom, hogy fake-e, mert alatta van egy komment, hogy now say this again, but slowly. ha ez nem fake, akkor én vagyok a legboldogabb ember a földön. Egyébként, ami nekem így feltűnt ezekbe a lapos a föld, stb., hogy ilyen kommentek szoktak lenni alatta mindig, és mindig jót szórakozok rajta, hogy így Amerika dollármilliárdokat költött a NASA-ra, a tudósok életeiket adták azért, hogy most néhány hülye azt higgye, hogy lapos a föld. De nem, hát mindenki tudja, hogy ez egy összeesküvés. Tehát, hogy a NASA egy fedő cég, akit azért hoztak létre, mert barom jó a Photoshop-olnak holdat. Ennyi. De és amikor rákérdezel, hogy de miért, nyelven, igen. Meg rákérdezel, hogy de mi az ok, én ugye próbáltam valamit kicsit, jó, tehát tételezzük fel, hogy minden igaz, tegyük fel, de mi az rengeteg pénz, energia, munka, mi az oka? És akkor mi volt rá válasz? te még nem jutottál el erre a szintre. Igen. Tehát az dupla gyémán támogatónak kell lenned ahhoz, hogy megértsél ilyen összeesküvéseket. És akkor, hogyha megkérdezed, ez egy gyíkellenes MLM rendszerben működik. Ahol pikkelsömör kenőcsöt árulunk. Bejött a valaki, én imádom, hogy minden nap meghalok, hanem hogy már nem küldöm tovább az üzeneteket. Igen. Igen, mondjuk az még ilyen... Az még ilyen ivives korszakban voltak ezek a pénzmanók, meg azaz. Energia, meg pénzenergia. Nekem van egy ismerősöm egyébként, akinek kevés ismerőse van Facebookon, mert ha valaki egy ilyet megoldja, törli. Tehát nem követést állítja le, hanem törli, és amikor megkérdeztük, hogy de miért, akkor azt mondta, én nem akarom, hogy tudják, hogy ilyen embereket ismerek. és egész pontosan, én is a undorító ilyen szortírozó rendszerem van azzal kapcsolatban, hogy ki az, akit felhagyok Facebookon, és ki az, akit nem. Zsoltinak a szortolását szeretem, ami abból áll, hogy letöröl valaki, ráért, hogy miért töröltél, aztán itt ír vissza, hogy nézd meg a saját posztjaidat. De jó. Figyelj, Dave, egyébként ti valami podcastet írtok, nem? Igen, ez a másik 10 000, most utaltam, nyugalom. Jó. Most utaltam. Szóval igen, a FunVid Geeks-en, youtube.com/FunVidGeeks-en, Geox-nak kell írni. Unvid Geox. Igen, lehetséges, hogy ez egy érzékeny pont, de Patreonon, tudjátok, ami a podcastnek még nincsen. Köszönjük, hogy itt volt. Igen, ami a podcastnek még nincsen. Minimál gólt is, tehát legszívesebben azt írnánk be az összesbe, összes gólok közé, hogy kösz, majd lesz. Kösz. Kösz, egyszer lesz valamikor egy adás. Tehát igen, ez egy stretch goal volt, hogy összetudjunk hozni egy podcastet, és mert én nagyon sok podcastet hallgatok, köztük a podcastet is, és már nagyon régóta szerettem volna, és arra gondoltam, hogy ez itt egy tökéletes alkalom lesz, összehozzuk, megcsináljuk, mennyire mókás lesz, és az is. Csak az a helyzet, hogy veled ellentétben én bennem még nincsen meg készségszinten az, hogy le tudok vezetni egy ilyet normálisan. Úgyhogy az első az kicsit döcögös volt, technikai oldalról is, meg content oldalról is, de az a helyzet, hogy iszonyatosan élvezem. Szerintem ez egy tök jó content forma. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy elindítjuk. Az egy kicsit más, mint a podcast. Mert az a neve, hogy DevCad. Mert az a neve, hogy Podszerda. Felfedezhető a hasonlóság, de ugyanúgy, ahogy a PUBG-nél a Fortnite, mi sem másoltuk. Hasonló. Igen, hát. Vagy a Minecraft, na. Vagy a Mineworld. Semmi. Semmi. A kockák meg ugyanazok a mobok, de más a nevük. Nem tudom, meséltem, de van a YouTube-on egy másik podcast nevű podcast. Komolyan. Véletlenül. Ja, és ilyen kisrácok csinálják, nem? És ilyen, hát volt egy kép, és akkor belekezdünk a podcastbe, és ott fikázták egymást a gyerekek, erről szólt. Na jó, hát ezek aranyosak. Tehát akkor ugyanaz. Igen. Almost. Tudod, a burn! És ezért most már tényleg? Jó, és a mikrofont. Hagyjátok, diszkonektelek magamtól, köszönöm. Ez úgy lett volna, hogy eldobod a mikrofont, és diszkonekt. Nem érte volna meg, mert közben ugye... Mert még felhúztam egy teljesen új műsort Alexovicsra, meg... Mi ez? The End Alex? De az nem tettem, nem jön. Alex and Dragons. Igen, az ATN. Alex D&D, ennyi. AND. De hogy... De a legjobb az lenne, hogy sem lett Alex. Volna ezzel kapcsolatban, hogy és most tényleg teljesen őszintén kérek választ, nincs izé sumákolás. De... Covery, főleg Covery-re vagyok egyébként kíváncsi. Igen. Hány darab ilyen napfénymag per... Bocsánat. Per mind meghalunk, jó mondjuk a mind meghalunk az poén, de hogy alapból a nem poén mind meghalunk, tehát ahonnan vannak a posztok a mind meghalunkon. Hány ilyen Facebook csoportban vagytok benne? Ami egybe konkrétan, tehát az ilyen gyík imádó, vagy nem gyík imádó, hanem... Nem, volt, hogy nem gyík imádó. Tehát, hogy ilyen... Tudod, ezek most el most lefogtál, hogy te is összeszűrted a levet a Sirius-szal. Ajjaj. Régóta tudtam. Na, de hogy hány darab ilyen összeesküvéses Facebook csoportban vagytok benne? Nyilván ironikusan. Nem, hát egyébként feleségem finoman szólt, hogy abba kihagynom. Abba kéne hagyni, mert már álmodban is ezt dumálod, hogy... Finoman szólt, letörölte a Facebookodat. A 911-et. Finoman szólt, letörölt engem a Facebookról. Nem, amúgy tényleg én is éreztem, hogy már sok, tehát elmentünk vacsizni, és meséltem, hogy megint milyen hülyeséget posztolok, így rám nézett, nem lesz ez kicsit sok, Gergő. Vettem, meg bedúcsisztál, hogy nem, nem értékeled az igazi kontentet, az van. A kontentot. A kontentot. Majd megnéztem egy bukit szájvel. Majd mentél is gyorsan megnézted a legfrissebb, mit tudom én. D&D-vet. Csak hogy egy-egy legyen, valamit próbáljak egyenlíteni az előző részből. Most rájöttem, hogy mennyire szomorú az életem. Egy ilyen nem sincs Facebookon. Mit akarok mondani, Lali? Nulla, azaz nulla darabot követek Facebookon, mert én nem vagyok egy nagy Facebook felhasználó. Hát igen, pont azt akartam mondani, hogy ha én használnám a Facebookot, effektíve válaszolnék mondjuk a cseteteken, meg ilyesmit, ja. Mert egy normális Facebook felhasználó, akkor lehet, hogy abban a munkás csoportban én is benne lennék, de... Jó, ez olyan, mint a haverom, hogy ha én tudnék gitározni, iszonyat jól nyomnám. Hát, de legalább őszinte. A Facebookozás egy külön skill. Most úgy... Hát tudom. Valakinél az. Tehát a munkakő, vagy mi volt ez, amit beírtad? Adjál munkát. Munkat akarok. Akarok, nem az, hogy szeretem. Munkat akarok. Akarom. Mindenkilapja.hu. Milyen pontos jével, igen. Munkat akarok startlap.hu. Na, de hogy egyébként... Hú, az még van. Van még startlap, ezt akartam. Micsoda, édesanyám kezdőlapja. Van. És onnan lép be a freemailbe. Igen, onnan lép a freemailbe. Édesanyám egyébként egy advanced nagymama ahhoz képest, hogy hány éves. Akkor mondd neki, hogy jelöljön be MyVip-en. Mondom neki, hogy figyelj, adj már nekem egy e-mail címet, amin el tudlak érni. Adja, most nem ez igazából, csak hogy ilyen kaliber, nem az én e-mail címem kukac@citramail.hu. Ja, tehát ezzel nem tudod komolyan venni. Tehát, hogy de, olyan szinte, de mint egy bot, olyan neveket ad az e-mail címeinek, tehát hogyha ezt beírod valahova, szerintem automatikusan törön a rendszer. Én egyszer kaptam egy olyan CV-t, ami minden rendben volt, tök jó volt megcsinálni, és az volt az e-mail cím, hogy hülye... kukac@gmail.com. Jó, mondjuk ez egyébként megtörténik, hogy erről volt sok poszt régen, hogy így az állásinterjúban mondják, hogy is még egy e-mail címet, és oda van írva, hogy izgicsaj kukac, tudod meg ilyen. Még a chat.hu-s e-mail címedet megadod állásinterjúban. Jó, mondjuk azért én egy informatikai cégnél, aki nekem ilyen citromért, meg ilyeneket ad, azt alapból azt mondanám, hogy köszönöm. Igen. Egyébként az a kemény, hogy... És mindig hitegetném, hogy elküldtem az e-mailt. Hozzánk nagyon-nagyon vicces emberek jelentkeznek munkára a Neokorhoz, akiknek láthatóan fogalma sincsen arról, hogy miből áll a játékfejlesztés. Most egy vezető tesztert keresünk, amire ilyen 15-16 éves emberek is jelentkeznek, mondván, hogy jó lesz így az. Biztos csak játszani kell. Hát én már 3 éves korom óta játszok, hiszen így már szakértő vagyok. Én csébe lövöm a duplasast. csébe lövöm a duplasast, mondjuk csíptel. Egyébként nem tudom, hogy hogy mennyien vannak így vele, hogy csak játszani kell, de ez szerintem a legnagyobb ilyen gaming tévhit. Tehát a tesztelés az valami iszonyat, mert én nem csinálnám amúgy. Én sem, hát csak rossz, csak bugos játékkal játszhatsz. Az egy dolog, de ráadásul... annyit kell reportolni, meg izé, Isten, borzasztó, nekem van egy ilyen ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, én ezt nem tudnám csinálni, beleőrülnék ebbe a sok... Ráadásul nem csak reportolni kell, hanem egy szegmensét játszani a játéknak. De 30-40-szer! Egy 12 órán van a játékban, mit csináltál? Nyomtam a startot. Tehát, hogy... Ja. A 12 de... alatt pedig a 12 ezret. Igen, iszonyat meló. De én nagyon becsülöm azokat, akik tudnak ezzel foglalkozni így hosszú távon, mert tényleg egy idegörlő cucc, és úgy, hogy még a 500. óra után is ugyanúgy tudjál figyelni, és ugyanúgy ott legyen az agyad, és ráadásul ilyen critical thinking, tehát, hogy úgy tudjál koncentrálni, hogy probléma megoldasz is közben. Igen, meg a kedvencem, volt egy bug, de nem történt meg még egyszer. Jó, ja. Akkor most annyiszor fogod azt a szart újra meg újra csinálni, ami nem még történik meg még egyszer. És így, borzasztó. Igen, és tudjátok meg, hogy mennyire... És nagyon is ezt kell igen. csinálni, tehát, hogy... Mert nyilván egy BF-nél azt mondom, ellövöldözök vele, mert érdekel, de érted, egy ilyen liminomi szírszarnál, amivel majd nem játszik senki, mert ilyen free-to-play, pay-to-play. És most így finoman lefikáztak titeket. Igen, kösz Alex. Emlékszel azt, amit a Wood Elf dologról mondtam? Na, az már nem. És igen, és azt hiszem, Sónak a neve, hogy DM fuck you, Alex. DM fuck you, Alex. De nem, most majd indul egy rappel. DM double fuck you, Alex. Hátba szúrtál, én bíztam benned. A szívem meg összetölt. Így indul. Tapoltál a spanom. Együtt aludtunk, ja nem vágyom. De egyébként a legviccesebb az egészben az, hogy ez mind komoly. Az a legviccesebb. Nem, a legviccesebb az egész, hogy egyébként ezért nem fizetnek ám sokat. Ezért a tesztelés. Bírom, amikor így Alex nem tudja, mit akar mondani, de nála ez a loading, hogy a legviccesebb az egész, és így loading. Próbáltam folytatni a gondolatmenetet, csak megszakítottuk a hülyeséggel, mert mindig beszóltak nekem annól, hogy mindig elhülyéskedek minden. Hát bocsánatot kérem, hogy legközebb sírok. Na mindegy, ez a passzív-agresszív, jó, majd legközelebb sírok. Na, de most Alex a saját gondolatmenetét szakítséggel. Hát mert beszóltál, azért azt fájt nekem a legjobb barátom voltál. És ebből is lesz egy ilyen rendrep. Megszakítottad a gondolatmenetet. Rendrep, ilyen van, nem mondod? Nem tudom, most már lesz. Megszakítottad a gondolatmenetem, ez olyan durva volt, nem lehet gyerekem. Jó. Ezt pólóra azonnal. Pólóra és egy sketchet Alexről, mint Wood Elf. Miniszaknyába. Fúha, ez hogy ne ez a póló? Aha. Hát az első 2000-et én venném Kevin. Meg, soha többet ne kelljen semmi mást hordanom. Alex fejezd be, légy szíves. Lesz majd Wood Elf rendrap is. Alex fejezd be, légy szíves. Köszönjük egyébként, hogy itt már ennyi volt a podcast. Már nem tudom, mit akar. Ja, igen, hát még annyit tudtam hozzátenni, hogy egyébként nem is, tehát közel nem keresnek olyan jól, mint amekkora szenvedéssel jár, csak nyilván játszol, aztán... Igenis, jelentkezéseiteket küldjétek, ha esetleg beleillenitek ebbe a profilba. Jó, nyilván cégfüggő, tehát biztos vagyok benne, hogy egy elmész teszternek mit tudom én, World of Warcraftnál, vagy akárminél, amilyen multimilliárdos cég, akkor biztos... Jó, ennyi rosszabb! De ha ezentúl nem találtok munkaerőt, az ezért lesz, tehát... Igen, mert mindenki a Blizzardnál akar dolgozni. Igen. Amúgy valamilyen VR játékot fejlesztetek, amit kell tesztelni? Ez nem tudom mennyire publikus. Nem VR játékot csinálunk, egy Warhammer 40K játékot csinálunk jelenleg. Hát abból én láttam dolgokat már. Az egy nagyon jó kis játéknak tűnt, mármint így ilyen dizájnokat láttam. Láthattam. Láthattam, most már alfában kinn is vagyunk, Early Access-en. No, ez a Beaféle cég, ugye? Most bocs, hogy így mondom, de... Nem. Nem. A Bea, hirtelen akartam mondani, hogy Bea mit csinál, de... Várjál. Eszembe fog jutni. Már megint a Bea. Már megint a Bea a Siriusról, tudod? Nem fog eszembe jutni! Annyira véna vagyok. Bocsánat. A... Milyen games, nem? Hát általában a játék fejlesztő. Remélem raktok bele egy kódot, ahol a, nem is tudom, főszereplő átváltozik ilyen... Wood elfé? Sziasztok gyerekek, örültem, hogy itt lehettem. Valami milyen... majdnem beugrott. Aztán nekem is itt van a nyelvem hegyén, hogy... Mi? A Bea milyen cégne dolgozik? Milyen games? Tudod, Good games, funny games. Jó, most mondjuk random, podcast games. Three games. YouTube games. Fun with gigs games. Fun with games. Hunger games, köszik szofán, de tényleg. Nem mindegy, ezt most nem tudjuk meg. Miután lezárom az adást. Nem ugyanaz. Neocore games. A Neocor vagyok én, és... Van Tóth Lajos games? Én fektetnék bele pénzt. Egy jó Tóth Lajos games, az egyébként zseniális. És képzeld el, hogyha iszonyatosan befut. Tóth Lajos Games! Ez is ilyen PUBG, tehát ilyen PUBG. Ő lenne a következő PUBG, verne a Valve-es játékokat a Tóth Lajos Games. És olyan karakterek lennének, mint egy ma. És így Erzsike, meg Jolán a magányos hent. Igen, egyébként az iszonyat idióta nevekkel indultak el játékfejlesztők. A Naughty Dognak a 80-as évek végén, amikor elindult, akkor az volt a nevük, hogy Jam Software, ami azt jelenti, hogy Jason and Andy Magic. És hallod, az iPad-em berakta magát altatóba, és nem tudtam befejezni a mondatot. Az igen, tehát disconnectedél is? Ja, közben itt nekesz. Na szóval... A kedvencem a Izzy egyébként, a We Don't Make Games. Annál menőm nincsen. Az egyik társasjáték nevem az a We Didn't Play Test This At All. Egy zseniális kártyajáték, és tényleg nem playtesztelték. Láthatóan! Jó van, srácok, ennyi volt már a podcast, Dave, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöhettem, nagyon mókás jó fejnépek vagytok. És figyelj, bármikor, jó, nyugodtan. Látom, hogy milyen ez, úgyhogy nem csak hallgatom, figyelj, hanem játszom közben. Gyakorolni, és szívesen becsatlakoznál egy profi műsorba. Ezt ennél egyértelműen nem is mondhattad volna. Ha nem akarod, hogy folyamatosan szar legyen, amit csinálsz. Nem, ezáltal azt gondoltam, hogy majd amikor a podcastedet csinálod. Tehát ha bármikor van kedved, nyugodtan gyere, szívesen. Tehát tényleg szólsz, hogy most jönnél, és csatlakozol is, és bármikor. És szívesen szólsz. Igen, mondták, hogy... Időben szólj, mert akkor szabaddá teszem azt a 2 órám. És mondták is, de jó, Marci helyett lesz Dave, és nem. Nem Marci helyett, nem Marci idejét. Mondta nekem, hogy bocs, fél órát kések, mondtam, fél évhez képest, mics már mi az a fél óra, kivárjuk. Micsoda, Bern? Annyi nagymama, meg testvér, meg szülinap, meg temetés, meg születés, meg keresztelő, meg tehát így mondja nekem, hogy hát mi az, szabad van. Nem tudok jönni kedden. De Máté, az péntek este. Vagy izé, Marci, az péntek este. Máté! Na most menjünk el. Köszönjük szépen. Már a neveled sem szavaztok. Máté kijelentkezik. Bocs, az a baj, bezártam. Ki volt a good like? Valami Máté? Márton. Nem, bocs, az a baj, bezártam a jegyzetem. Azért mondtam, csak Mátét nem ugrott be hirtelen. De már szóval... akár Máté is lehetnél. Akár Máté is lehetnél. Kösz Máté, hogy itt voltál. Körülbelül annyi vizet zavarsz, mint Lali. Egy kicsit most többet beszéltél. Az is azért volt, mert mondtam véletlenül valamit. Köszi, Kaci, hogy nem voltál itt. Igen, azt én is külön köszönöm. Nem vitted el a sót helyettünk. Az a helyzet jövő héten, amikor meg lesz a Patreonnál az 1000 dolláros mérföldkő, akkor lesz hetente podcast. Igen, akkor ez megértett. Az a baj, erre nincs esély, mert nincsen Patreonunk, tehát... De én bevállalnám azért. De támogassatok. Esküszöm, 1000 dollárnál lenne hetente. És akkor ezt meg kell csinálni. Igen, fejenként. És most már egyre többen vagyunk, szóval, hogy... Egyébként ilyenkor hogy van, hogyha visszaesik 1000 dollárról, akkor nem kell többet tartani, nem? Nem. Valamelyik hónapban összejön az a cél, és akkor tudod, dévet utána a következő hónapban már senki nem Patreon az, és akkor... Hát akkor most nincs adás, most van adás, most nincs adás, ilyen izé. Megütjük a limitet, oppa, podcast, nem? Egyébként gondolom. De tényleg, tehát, hogy ezt hogy szokták, hogy... Tényleg, Dave, most nektek összejött X valami, lesz egy podcast, de ha érted, aztán visszacsökken, akkor utána most ne legyen ilyen, de ha visszacsökken, akkor mi történik? Akkor abba adjátok a podcastet? Vagy tolják? Nem. A podcastnek igazából a technikai feltételeit kellett valójában megteremteni. Na már úgy van igazából nekik, hogyha visszaesik, akkor megkeresik azokat az embereket, akik miatt. Így van. Nem mernek. Ez hirtelen megint ott van. Nem merik, mert amikor valaki támogat, akkor ki lehet küldeni egy ilyen köszönő üzenetet, és én csak egy nagyon szigorú képet küldök ki a címükkel. És valahogy senki sem iratkozik le. Nem és a magányos hentessel. A magányos hentessel. Most már bevallhatom, hogy én vagyok. Meg a csávóval a munkakölcsávóval. Munkakölcsávóval. Igen, vele csináljuk. A hentes Sirius, a munka kell, az Kaci. Magányos hentes. Jó van, kösrácok, hogy itt voltatok. Zárjuk adásunkat. 2 hét múlva legkésőbb egyszer csak találkozunk. Ezt kifejteni bűnöm. Jó, tehát megpróbálunk 2 hét múlva lenni. Nagyon köszönjük a türelmeteket. Minden, srácok, a szívünk minden szeretetével. Úgyis ez annyira nyár. Ezt egy kicsit túltoltad, nem? Kicsit túltoltad, de én megvettem. A hol van az a Patreon link? Hát ez az, a leírásban. Nem, a tegek közt van. Tehát az, hogy van ez a videó. Minden videója végén elején. Ugye, hogy annyira szeretlek benneteket. És tudod, szinte ilyen szomorú szamuráj Kozsó lássan nyomja, és aztán jön a Patreon póló. És Jean-Pierre! És a spárgázó Jean-Claude Van Damme. Jó, köszönjük szépen a spárgázó Jean-Claude Van Damme legyen veletek! És kísérjehetett neked! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!